6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 17 januari. Uit nieuw onderzoek blijkt wie waarschijnlijk Anne Frank en haar familie heeft verraden. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wachtmoed. Een Joodse notaris heeft het adres van het achterhuis doorgegeven aan de nazi's. Dat concludeerden onderzoekers die het verraad van Anne Frank analyseerden met moderne technieken. Volgens hen zou het gaan om de vooraanstaande Amsterdamse notaris Arnold van den Berg. Hij zou onderduikadressen aan de Duitsers hebben doorgegeven om zijn eigen gezin in de Tweede Wereldoorlog te beschermen. Definitief bewijs voor deze theorie is niet gevonden, maar de onderzoekers zeggen het voor 85% zeker te weten. In Amsterdam waren gisteren 3 schietincidenten op 1 dag. In een woning in Zuidoost kwam een jongen van 16 om het leven door 1 of meer schoten. En het parool meldt dat 2 jongens van ongeveer dezelfde leeftijd zijn gearresteerd. In Amsterdam-Noord werd een man van 22 neergeschoten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de politie aanspreekbaar. En bij een schietincident in Amsterdam-West raakte voor zover bekend niemand gewond. Voor de 4e keer sinds de jaarwisseling heeft Noord-Korea een projectiel afgevuurd, meldt de Japanse kustwacht. Volgens de kustwacht gaat het waarschijnlijk opnieuw om een raket die in de Japanse zee terecht is gekomen. Eerder deze maand claimde Noord-Korea dat het hypersonische raketten had gelanceerd. Zuid-Korea trok die bewering in twijfel. Een hypersonische raket is zeer snel en lastig te onderscheppen. Het vermogen van de 10 rijkste mannen ter wereld is tijdens de coronapandemie verdubbeld, terwijl in dezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen in armoede terecht zijn gekomen, concludeert Oxfam Novib in het jaarlijkse rapport over de groeiende economische ongelijkheid in de wereld. Volgens de hulporganisatie worden vooral vrouwen en andere achtergestelde groepen hard geraakt en verdienden de 10 rijkste mannen meer dan een miljard euro per dag. Binnenkort zijn in Frankrijk restaurants, culturele instellingen en sommige vormen van openbaar vervoer alleen nog toegankelijk voor gevaccineerden en mensen die zijn genezen van corona. Het parlement heeft er met een grote meerderheid mee ingestemd dat een negatieve coronatest niet langer voldoende is voor de pas sanitair. Ook moeten mensen een boosterprik hebben gehad. De regering van president Macron hoopt dat de toestroom van coronapatiënten door de nieuwe wet zal afnemen, zonder dat een nieuwe lockdown nodig is. Het weer nog, vooral in het westen geregeld zon vandaag, landinwaarts veel bewolking en mogelijk wat regen bij ongeveer 8 graden. Morgen veel bewolking met mogelijk hardnekkige mist en dan een graad of 6. Het NOS Radio 1-journaal. Een Joodse notaris zou het adres van het achterhuis waar Anne Frank en haar familie zat ondergedoken hebben doorgegeven aan de Duitse bezetter. En dat zou hij hebben gedaan uit lijfsbehoud. Een onderzoeksteam dat het verraad van Anne Frank heeft geanalyseerd komt na 5 jaar met deze nieuwe theorie. Verslaggever Roel Pauw sprak met de onderzoekers. We called this case a frozen case. It wasn't a cold case, it was frozen. Dit was geen cold case meer, dit was een diepvrieszaak. Getuigen leven niet meer. Archieven zijn overal en nergens. Dit vroeg om een andere aanpak. 5 jaar lang onderzoek in 7 landen met een klein leger van specialisten. We hebben gebruik gemaakt van historici, van politiemensen, van forensisch psychologen, van datawetenschappers. Het is heel breed opgezet. Zegt hoofdonderzoeker Pieter van Twisk. Vince Pencoke is een Amerikaanse tegenhanger. As you probably know, I had a career with the FBI. Hij heeft 27 jaar bij de FBI gewerkt en spreekt met ons vanuit Florida. Our job was to come up with a new methodology. Met archiefmateriaal voerden ze, bijna 80 jaar na dato bijvoorbeeld, een soort buurtonderzoek uit. We hebben bijvoorbeeld alle buurtbewoners die in die tijd rondom het achterhuis woonden geanalyseerd. Wie woonde waar? Wat voor mensen waren dat? Hadden ze affiliaties met de NSB of waren het bekende verraders of waren het informanten? Het doel van het onderzoek van het cold case team was om bepaalde scenario's en dus bepaalde verdachten uit te sluiten. Het was namelijk niet voor het eerst dat mensen zich bezighielden met de vraag wie de bewoners van het achterhuis verraden zou kunnen hebben. Er circuleren tientallen namen. En van bijna al die verhalen hebben we kunnen vaststellen dat dat niet of nauwelijks denkbaar is dat dat heeft plaatsgevonden. Eén persoon was al die jaren eigenlijk nooit serieus als mogelijke dader aangemerkt. Hoewel zijn naam al kort na de bevrijding is genoemd. Op een briefje dat notabene bij Otto Frank zelf, de enige overlevende, in de bus was gedaan. Het origineel is zoek, maar het Amsterdamse archief heeft een afschrift. Volgens de onderzoekers eigenhandig door Otto Frank uitgetypt. Dit is het kopie van het briefje wat in de bus van Otto Frank is gegooid. Waarin een onbekende een bekentenis doet dat de schuilplaats van de familie Frank is doorgegeven aan de SD. En wel door notaris Arnold van den Berg. Arnold van den Berg, een gerespecteerd lid van de Joodse gemeenschap in Amsterdam. En als de investigation ran, more evidence came in that Arnold van den Berg was in fact the person who turned over lists of addresses to the SD. Het bewijs tegen van den Berg stapelde zich op, zegt Pankook. Belangrijk daarbij was de ontdekking dat van den Berg in augustus 44, toen Anne Frank en de andere onderduikers werden opgepakt, waarschijnlijk nog gewoon in Amsterdam was. Tot dan toe was de gedachte dat hij, als lid van de voormalige Joodse Raad, het jaar daarvoor al was gedeporteerd. Je ziet dat hij in februari 1944 een adreswijziging doorgeeft. En wij weten nu van de specialisten hier in het Stadsarchief, als je dat voor elkaar krijgt, dan moet je letterlijk aan de balie hebben gestaan. Van den Berg heeft zichzelf en zijn gezin lang kunnen beschermen. Eerst als lid van de Joodse Raad en door zijn connecties met de juiste mensen. Een tijd lang doordat hij een niet-Joodverklaring had weten te regelen. Maar op een gegeven moment had hij al zijn troefkaarten uitgespeeld. En, zeggen de onderzoekers, zijn laatste redding was het doorspelen van adressen waar Joodse onderduikers zaten. Je kijkt naar kennis, gelegenheid en motief. En op dit punt voldoet hij aan al die drie voorwaarden. Hij zat hoog in de boom bij de Joodse Raad, dus hij had toegang kunnen hebben tot dit soort lijsten. En hij had de gelegenheid, want hij was inderdaad in Nederland en bevond zich hoogstwaarschijnlijk in een zeer moeilijke positie. En een motief, misschien wel het belangrijkste van al, dat had van den Berg. The motive in the case of Arnold van den Berg was to safeguard himself, his wife and his three daughters from being placed into a camp. Absolute zekerheid dat Arnold van den Berg de verrader van het achterhuis was, geven ook deze onderzoekers niet. Maar het zou hun verbazen als ooit wordt aangetoond dat het toch iemand anders was. I consider it very unlikely. Of course, we would invite any other theory or information that would either prove or disprove our theory. Van Twisk en Pankook zijn ervan overtuigd dat ze de verrader hebben gevonden. Hem veroordelen doen ze niet. They either cooperated or they were sent to the east. Wie zijn wij om daar nog een moreel oordeel over te vellen? Dat had ik misschien ook wel gedaan om mijn kinderen te redden. Een verslag van Roel Pauw. Na 7 uur hoort u meer over dit bijzondere onderzoek. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond op Radio en TV. Boven Erve Dorens ontving deze week cabaretier Claudia de Breij en radio-dj Ruud de Wild in zijn huisje in Lago di Bo aan het Como-meer in Noord-Italië. Ruud de Wild kreeg in januari vorig jaar te horen dat hij darmkanker had. Maar de ziekte heeft hem dichter dan ooit bij zijn vriendin Olcay Gülse gebracht. Ik vond het een heftige tijd. Maar ik heb haar wel echt op een... Dus ze verrassen mij wel door wie ze echt is. Weet je? Ik dacht ook in het begin, ja, die komt uit de modewereld en die staat bij Boulevard. En dan ineens gaat het over andere dingen. Weet je, thuis of wensen of verleden. En heel langzaam zag ik een andere persoon, de echte. Mm-hmm. En dat vond ik heel mooi. Claudia de Breij vertelde meer over haar jeugd. Als kind was ze erg teruggetrokken. Ze was vooral aan het lezen of muziek aan het luisteren. Ik deed bijvoorbeeld van die stomme dingen als... Ik hield dan op een gegeven moment heel erg van Jacques Brel. Had ik dan voor mijn gevoel ontdekt, weet je wel. Dan ging ik naar de bibliotheek en dan kon je een cd'tje lenen. En dat ging je dan thuis op cassettebandje. Nou, dat vond ik zo mooi. En als dan iemand vroeg, hey, ben je aan het luisteren? Zet ik hem gauw op de kant waar ik Madonna op had staan. Want stel je voor dat iemand zou horen dat ik Jacques Brel aan het luisteren was. Ja. Dit weekend was de virtuele 24 uur van Le Mans. Le Mans is een jaarlijkse autorace die dus 24 uur duurt. En die wordt sinds kort ook digitaal gereden, in een simulator dus. Niemand minder dan de kersverse Formule 1 wereldkampioen Max Verstappen raced mee. Langs de lijn sprak met zijn teamgenoot Atze Kerkhoff. Max heeft altijd een passie gehad voor het simracen. Vindt hij altijd leuk en het is een manier voor hem om de competitie op te zoeken. Ja. Dus op die manier daagt hij zichzelf uit. En daar heeft hij dan de beste teamgenoten ter wereld voor. Om hem in ieder geval in de training uit te dagen. En deze competities, ja, die liegen er niet om. Dat, nee? Dat gaat om veel geld voor de simracers. Maar ja, het niveau ligt ontzettend hoog. Dus dat is voor hem een hele goede training. Digitaal autoracen wordt dus ook wel simracing genoemd. En wie denkt dat dat vergelijkbaar is met een ontspannend potje FIFA op de PlayStation, die heeft het flink mis. Veel rijders van ons die worden ook gewoon voltijd betaald, zodat ze ook dat het echt hun werk is. Maar bijvoorbeeld een Max Verstappen, ja, die is uitgegroeid tot echt een van de beste simracers in de wereld. Dus die kan echt die jongens die voltijd betaald worden voor e-sports, voor het simracen, die kan die verslaan. En makkelijk ook. Maar bij Max komt er nog eens bekijken dat hij zeer goed is met de setup ontwikkelen. Dat hij op het circuit gewoon bijna onverslaanbaar is. Ja, en hij is gewoon een goede teamplayer. Dus hij weet ook het team te motiveren op de juiste punten, zodat het team een goede schop onder de kont krijgt. Dat is best wel bijzonder. In het satirische programma Draadstaal spraken Dennis van der Ven en Jeroen van Koningsbrugge over de Britse prins Andrew. Zijn koninklijke titels werden hem deze week afgenomen, vorige week dus, in verband met een civiele rechtszaak die tegen hem is aangespannen wegens seksueel misbruik. Die prins Andrew die komt mooi niet onder die civiele zaak uit. Civiele zaak? Oh, civiele zaak. Ja. Ik hoorde trouwens dat prins Andrew de favoriete zoon is van Queen Elizabeth. Zo, moet je voorstellen wat die andere zoons dan allemaal voor geslachtsziekte hebben. En dat was gisteravond op radio en tv. There Must Be an Angel, van de Eurythmics. Veel aandacht voor de Voice of Holland in de kranten. De Telegraaf en het AD hebben allebei een grote foto op de voorpagina van de bekende vier rode stoelen waarop de juryleden van de talentenjachtshow altijd zitten. Ja, nu voorlopig dus even niet. The Voice, stil van schaamte, is de kop in de Telegraaf. Daarboven een foto van jurylid Ali B. en bandleider Jeroen Rietbergen, die worden beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Volgens de Telegraaf is er een bom afgegaan rond het kijkcijferkanon van RTL. En de financiële schade door het annuleren van het programma, in ieder geval voorlopig, zou zo'n 6 miljoen euro zijn. Ja, en het AD heeft dus ook die vier rode stoelen op de voorpagina met daarbij de kop The Voice ontroond. De krant vraagt zich af of het programma ooit nog wel terugkeert op tv, nu het zo zwaar besmet is. Onder premier Mark Rutte zijn er jaarlijks vele honderden miljoenen euro's minder besteed aan nieuwe wegen, spoor en onderhoud van onze infrastructuur. Daarover schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat er ten opzichte van 2008 in 2019 bijvoorbeeld 600 miljoen euro minder is uitgegeven aan verkeer en vervoer. Vooral het Rijk hield de hand op de knip. En dat terwijl de coalitiepartijen de afgelopen jaren juist beweren structureel meer geld in infrastructuur te willen steken. Shirendi S., de moordenaar van de broer van kroongetuige Nabil B., gaf vorig jaar lezingen aan medegevangenen in het justitieel complex in Zaanstad. Daarover lezen we in het Algemeen Dagblad. Die heeft daar interne documenten over ingezien. Onder het mom van bewustwording sprak Shirendi S. onder andere met criminelen uit de top 600. En dit project is abrupt stopgezet toen Peter R. de Vries werd vermoord. Het zou te gevoelig liggen. Shirendi S. werd in 2019 veroordeeld tot 28 jaar celstraf. Als onderdeel van zijn reïntegratie gaf hij deze lezingen. Aan zijn motivatie ligt het niet, wordt er over Shirendi gezegd in de documenten die het AD heeft ingezien. En hoe voel jij je vandaag, Astrid? Ja, prima. Nou, dan heb jij geen last van Blauwe Maandag, want volgens sommigen is het vandaag de deprimerendste dag van het jaar. Want mensen komen er zo'n beetje vandaag achter dat de goede voornemens voor het nieuwe jaar nu al zijn mislukt. En de vakantie is nog heel ver weg. Ja, tip, geen goede voornemens doen. Ja, dat ben ik eigenlijk ook wel een voorstander van. Ja. Kan je ze ook niet breken, inderdaad. Trouw biedt gelukkig ook nog hoop en schrijft over de Blauwe Maandagkrant, die dit jaar voor de tweede keer verschijnt. Alle letters zijn blauw gedrukt en al het nieuws is positief en blijmakend. Al bladerend voel je hoe je gemoed opklaart, zeggen de makers. En de makers, dat zijn illustrator Joost Stokhof en ontwerper Bas Koopmans. Ik heb zelf al even gekeken wat staat er dan in van positief nieuws, maar de Blauwe Maandagkrant is nog niet gepubliceerd. Dus een van de voordelen is al dat je lekker laat naar bed kan, lekker laat op kan als Blauwe Maandagkrant maken. Ja, die doen rustig aan op Blauwe Maandag. Tuurlijk, dat is misschien wel een van de beste tips. Je kan het straks allemaal zien online op deblauwemaandag.nl. En die positieve krant kan ook worden opgestuurd. Op advertentiesites waar sekswerkers hun diensten aanbieden staan minstens 300 advertenties waarmee klanten worden opgelicht. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Datajournalist van Pointer, Jerry Vermanen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zijn jullie erachter gekomen? Nou, we doen al een tijdje onderzoek naar de arbeidsrechten van sekswerkers bij Pointer. En tijdens een van die onderzoeken kregen we ook meerdere tips van sekswerkers. Die zeiden van, goh, jullie moeten eens naar die advertentieplatforms kijken, want er gebeuren best wel vreemde dingen. Dus dat hebben we gedaan. En daar hebben we uiteindelijk toch die wat vreemde advertenties in gevonden. Wat was er zo vreemd aan dan? Ja, als je in eerste instantie kijkt, dan denk je van, oké, dat zijn gewoon normale advertenties. Er zijn een aantal advertentieplatforms waar sekswerkers hun diensten aanbieden. En als je goed gaat kijken, dan zie je ineens toch dat de teksten gekopieerd zijn. Dus meerdere advertenties met exact dezelfde teksten of teksten die bijna op elkaar lijken. Soms zijn die telefoonnummers iets raar. Dus dan zie je een telefoonnummer dat bij meerdere zelfstandige sekswerkers staat. En dat kan allemaal toeval zijn. Behalve als je uiteindelijk ook nog eens een keer naar die foto's gaat kijken. En die foto's die zijn eigenlijk van allerlei plekken op internet gejat. Dus van pornosites, van andere Instagram-personen of buitenlandse sekswerkers. Ja, en als we dan uiteindelijk contact opnemen met die advertenties, dan blijkt ook al snel waarom dat zo vreemd eruit ziet. Je wordt gewoon opgelicht. Maar wat gebeurt er dan met de mensen die erop ingaan? We hebben uiteindelijk ook in onze uitzending van vanavond zit een van de slachtoffers. En hoe het gesprek eigenlijk normaal gesproken gaat is, je kan contact opnemen met zijn telefoonnummer en dan kun je dus een afspraak maken met een sekswerker. In deze gevallen proberen ze eigenlijk zo snel mogelijk naar een afspraak te gaan. Ze willen eigenlijk niet eens weten wat je wil gaan doen als je langskomt. En er wordt heel snel een betaalverzoek eigenlijk gestuurd. Dus je kunt gelijk vooruit betalen. En normaal gesproken gaat het om hele kleine bedragen. Het slachtoffer dat we vanavond in de uitzending hebben, die hebben ze iets langer aan het lijntje gehouden. Die persoon is namelijk binnen een maand ruim 4000 euro kwijtgeraakt. Hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Want waarom geef je 4000 euro uit aan iemand met wie je geen seks gaat hebben? Want ik neem aan dat dat niet gebeurt dus. Dat is inderdaad niet gebeurd, nee. Ja, en het is ontzettend vervelend natuurlijk. Want ja, die persoon is gewoon heel lang aan het lijntje gehouden. Telkens allemaal beloften gemaakt. Eerst was er een afspraak waarbij je alleen foto's kreeg en video's. Nou, dat leek ook allemaal gestolen foto's en video's te zijn. Uiteindelijk was het een afspraak voor een uur, voor twee uur, voor drie uur, voor een hele avond, voor een heel weekend. En op die manier eigenlijk proberen ze zo lang mogelijk de boel te rekken. Er komen allerlei smoesjes om de hoek kijken. Problemen met de familie, problemen met de auto, problemen met van alles nog wat. Tot die persoon uiteindelijk toch doorkreeg van wacht even, deze afspraak die gaat er nooit komen. Maar ja, dan ben je dus wel ongeveer 4000 euro verder. Dus je kunt je voorstellen dat het ontzettend vervelend is. En ook dat je daar ja, misschien niet over durft te praten in het openbaar. Nou, dan kregen jullie dus de tips van zeg maar echte sekswerkers. Is dat omdat zij dachten, ach, wat zielig voor die mensen die worden opgelicht? Of hebben ze er ook echt last van zelf? Ze hebben er zelf ook ontzettend veel last van, ja. Je kunt je voorstellen, op die advertentieplatforms is maar ruimte voor zoveel advertenties. Dus zodra ze zien dat er heel veel van dit soort oplichters te werk gaan en hun echte advertenties worden uit de markt gedrukt, ja, je kunt je voorstellen dat dat sowieso erg vervelend is. Maar er speelt nog een ander ding. Dat namelijk, normaal gesproken met sekswerk gaat het natuurlijk ook vooral om vertrouwen. Hè? Het is niet van dat je zomaar even een afspraak maakt en iedereen accepteert. Nee, je moet echt vertrouwen hebben in de klant. En de klant moet andersom ook dat vertrouwen hebben. Maar ja, je kunt je al heel goed voorstellen, mocht je een paar keer zijn opgelicht door het advertenties, dan is dat vertrouwen weg. Dus het zorgt ook voor hun voor ja, hele onveilige situaties misschien. Mensen die op het allerlaatste moment afzeggen. Dus het kost hun ook al heel veel geld in een periode waarin het toch al voor heel veel sekswerkers toch best wel lastig is om rond te komen met alle lockdowns en ja, perioden waarin ze al niet hebben mogen werken. Veel meer hierover vanavond in jullie uitzending. Te zien om 8:55 op NPO 2. Dank, Jerry Vermanen van Pointer. De piano wordt steeds populairder in China. Meer Chinezen hebben pianoles en sommigen zijn op weg naar de top, zoals de jonge An Qianshu. Hij studeert in Amerika, maar door Omicron volgt hij zijn lessen nu online vanuit China. Want daar kan hij ook nog optreden. Correspondent Gary van Pinksteren zocht An op in de flat van zijn Canadese impresario Ray Armstrong. I'm currently 22 years old. Ik ben 23 jaar, dus een jonge Chinese pianist. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, Chinese pianisten, dat is allemaal techniek, maar geen gevoel. Is dat inderdaad zo? I think at the beginning of our studying that there might be different like focus point. Misschien is het zo dat er inderdaad in het begin meer nadruk op is op techniek, maar als je verder komt in de muziek, is het net zo goed bij ons ook zo dat je daar je persoonlijkheid in moet leggen. En ik denk dat het juist ook heel interessant is om te zien hoe wij komend vanuit het oosten onze persoonlijkheid in die westerse muziek kunnen leggen. Our understanding as the Oriental people. U komt uit een grote stad, maar niet uit een heel bekende stad. En uw ouders, waren die muzikaal? No, I think they are not musicians, but I believe maybe my father, he loves music. Nee, ik kom niet uit een muziekfamilie, zeg maar. Maar mijn vader zong wel graag Chinese popmuziek. Wat zong hij dan bijvoorbeeld? 我和你心连心 Mr. Ray Armstrong, why do you think there are such an enormous amount of people playing piano in China? I think at some point, probably 25 or 30 years ago, Ik denk dat zo ongeveer 25 jaar geleden de invloed van de westerse muziek vooral is gekomen doordat mensen de piano en de viool gingen spelen. En dat veel ouders dachten dat het ook goed was voor je geest, zeg maar, dat het je een goede mentaliteit aanleerde. En dat daardoor heel veel mensen ook piano gingen spelen en viool gingen spelen. Ook bijvoorbeeld geïnspireerd door mensen als Lang Lang, de beroemdste waarschijnlijk Chinese pianist. En dat sinds 25 jaar enorm in opkomst is. En je bent nog maar 23, hè? Dat is heel jong. Waar hoop je over 5 of 10 jaar, waar hoop je dan op te treden? Wat hoop je dan te doen? It will really be my pleasure if I can just play music to the audience around the world. Als ik het geluk heb en als het zo gaat zoals ik het heel graag zou willen, dan zou ik willen dat ik dan gewoon piano kan spelen, dat ik dan nog steeds pianist ben en dat ik dan over de hele wereld voor verschillend publiek in alle delen van de wereld zal kunnen optreden. De Chinese pianist An Chengxu. Het is 6:55. Je hebt van die echte zondagochtendmuziek. En het is nu dan wel maandag, maar nog heel even blijven hangen in dat gevoel is verleidelijk. En dan helemaal met zo'n nummer dat een verhaaltje is. Met schrijnende gezinnen als She's Living in L.A. with My Best Old Ex-Friend Ray. Geschreven in de tijd dat het nog kon. Je hart uitstorten bij de telefonisten. Jim Croce, Operator. Operator. Could you help me place this call? See the number on the matchbook is old and faded. She's living in L.A. with my best old ex-friend Ray. Gosh, she said she knew well and sometimes hated. Croce. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Anne Frank zou zijn verraden door een Joodse notaris die het adres van het achterhuis doorgaf aan de nazi's. Met die nieuwe theorie komen onderzoekers op basis van nieuwe onderzoekstechnieken. Het belangrijkste bewijs is een kopie van een anonieme brief die de vader Otto Frank ooit kreeg. De Britse politie heeft 2 tieners gearresteerd vanwege de gijzeling in een synagoge in het Amerikaanse Dallas afgelopen zaterdag. De gijzelnemer, ook een Brit, werd toen gedood door de politie. Wat de precieze link is tussen de gearresteerden en de dader is nog onduidelijk. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra weten wat de veiligheidsrisico's zijn voor Nederlanders in Oekraïne en of er voorbereidingen worden getroffen voor een evacuatie. De militaire dreiging van Rusland tegen de Oekraïne wordt steeds ernstiger, zegt de VVD. In Oosterhout wordt carnaval dit jaar in juni gevierd. Organisator OCS De Smulnarren heeft de festiviteiten voor februari definitief afgezegd en komt met een alternatief in het Pinksterweekend. De organisatie hoopt in het weekend van 4 tot en met 6 juni onder meer een grote optocht te kunnen organiseren. En vanaf vandaag mag er weer fysiek onderwijs worden gegeven op mbo, hbo en op de universiteiten. Volgens de nieuwe coronaregels mogen er maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in een les- of collegezaal. En voor tentamens en examens worden uitzonderingen gemaakt. Het weer nog, vooral in het westen geregeld zon. Landinwaarts veel bewolking, mogelijk ook wat regen. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. Het is sale bij Specsavers. Stijlvolle monturen en glazen voor prijzen die fijn zijn voor uw portemonnee. Nu, alle brillen tweede gratis. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is de eerste bril ook gratis. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Het is dus sale bij Specsavers. En nu 3 maanden 50% korting op ieder nieuw contactlensabonnement. Bekijk snel de voorwaarden op specsavers.nl. Bericht uit de wetenschap. Witte mensen drijven beter dan zwarte mensen. Voor de acteur Tarik Jansen reden om zijn filmcarrière op te geven en beroepszwemmer te worden. Hoe loopt deze missie af? Kijk naar de korte documentaire Drijfvermogen. Morgen om 10:50 bij de NTR op NPO 2. En let op, het bevat satire. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Het is 7:02. Wereldwijd geeft 44% van de ondervraagde bedrijven geen prioriteit aan klimaatdoelstellingen. Dat blijkt uit onderzoek van PwC, de CEO-survey. Dat adviesbureau vroeg 4500 hoogste bazen naar hun klimaatambities. Ad van Geels, bestuursvoorzitter van PwC Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft dat geen prioriteit eigenlijk bij die CEO's? Nou, wat je ziet is dat bedrijven zich toch ook wel heel erg laten leiden door de zaken die urgent zijn. Hè, en die korte termijn risico's met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan cybersecurity. Hè. De hacks zijn bijna dagelijks in het nieuws. De gezondheidsproblemen van medewerkers in de pandemie. Dat heeft toch wel meer de urgentie van de gemiddelde CEO dan dat het de zaken zijn die wel iets verder weg zijn, maar eigenlijk heel erg belangrijk. Nou, daar valt dan het klimaat onder. Ze hebben er gewoon nog geen tijd voor. Nou, ik denk dat het meer een kwestie van prioriteit is. En er wordt veel over gesproken en er wordt veel met elkaar over van gedachten gewisseld hoe dat te doen. Maar de concrete doelen, om die te vertalen richting ook de strategie van een bedrijf, wat uiteindelijk de acties bepaalt, dan zien we dat dat tot op heden nog beperkt is wereldwijd. Ja, want het onderzoek is wereldwijd. Zit er eigenlijk nog verschil tussen landen in de hele wereld en Nederlandse bedrijven? Nou, dat zijn nuanceverschillen. Een kleine 100 CEO's vanuit Nederland hebben meegedaan aan het onderzoek. Inderdaad, wereldwijd, wat je zei, 4400. Dan zie je dat er wel wat accentverschillen zijn, maar het beeld is grosso modo wel hetzelfde. En In Nederland is het een iets groter percentage van CEO's wat die klimaatambities heeft vastgelegd in de strategie, maar niet substantieel hoger. U zei dus net, het is ook een kwestie van prioriteit stellen. Nou kondigde Milieudefensie vorige week aan dat ze zo'n 30 bedrijven de kans geven om met een goed plan te komen, maar dat ze anders naar de rechter stappen om dat af te dwingen. Zou dat helpen om het hoger op de prioriteitenlijst te krijgen? Wellicht. Maar goed, als je kijkt naar waarom bedrijven dat dan op dit moment nog niet voor elkaar hebben, dan zie je toch ook wel een breed palet, als je wil, aan redenen die eraan ten grondslag liggen. Er zijn nog steeds bedrijven die denken, of die vinden dat broeikasgasemissie voor hen niet relevant is. Er zijn bedrijven die de kennis ontberen om het op te nemen in de strategie, om het te meten en te monitoren. Er zijn ook sectoren die zeggen van nou, wij kunnen ons dat niet permitteren, dat is allemaal veel te duur. Dus je ziet eigenlijk een hele lange lijst aan redenen waarom bedrijven op dit moment die ambities nog niet allemaal concreet uitgewerkt en vertaald hebben in de strategie. Is dat iets waar zo'n bedrijf als het uwe PwC vaker vragen over krijgt en bij kan helpen? Jazeker. En vandaar ook dat wij weten wat die bedrijven bezighoudt. Wij worden eigenlijk overladen met vragen van onze klanten. En of we nou accountants zijn of belastingadviseur of consultant, dat maakt niet zoveel uit. Bedrijven hebben hulp nodig met relatief kleine dingen. Om hoe meet je dat nou? Hoe kun je nou in je verslaglegging daarover transparant zijn? Tot aan veel ingewikkelder en fundamentele vraagstukken die zien op hoe moet ik nou mijn klimaatbeleid en mijn strategie formuleren? Dus dat gaat eigenlijk van heel gedetailleerd naar heel breed. En wij zijn ook bezig om de kennis op te bouwen. Net zoals heel veel bedrijven om die kennis te kunnen bieden en daarbij hulp te bieden. En wat als het gaat over uw eigen klimaatambities, hoe zit het daarmee? Ja, PwC heeft vorig jaar aangekondigd in 2030 net zero, zoals het dan in mooi Nederlands heet, te willen zijn. Dus wij hebben nadrukkelijk klimaatambities gesteld. Daar hebben we ook een concrete doel aan gekoppeld. Daarover leggen we verslag in ons jaarbericht. En misschien is dat ook nog wel een punt om even te noemen. Er zitten natuurlijk regels aan te komen. Er zijn regels in de maak. Maar bedrijven kunnen natuurlijk ook zelf de stap naar voren doen voordat de regels er zijn om vertrouwen te wekken bij stakeholders, dat ze ermee bezig zijn. En dat is dan ook wel een interessante uitkomst uit ons onderzoek, dat die bedrijven die in staat zijn om dat vertrouwen te wekken door transparant te zijn en door daar zonder dat daar al regels zijn hoe dat dan precies moet, verslaglegging over te plegen. En die zijn dan in staat ook beter in staat om dat voor elkaar te krijgen. Dus er zit een de relatie tussen vertrouwen en duurzame vooruitgang. En dat gaat dan hand in hand. Dank u wel. Ad van Geels, bestuursvoorzitter van PwC Nederland. De strafzaak tegen de Israëlische oud-premier Benjamin Netanyahu wordt mogelijk geschikt. Netanyahu wordt verdacht van omkoping en fraude. Tot nu toe heeft hij steeds ontkend dat hij schuldig is. Correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ties, die corruptie- en fraudezaak die loopt al eventjes. Kun je ons nog even uitleggen hoe het ook weer zat? Ja, natuurlijk. Netanyahu is de langstzittende premier geweest in de geschiedenis van Israël. 15 jaar aan de macht geweest in totaal. En de verdenking is dat hij die macht gebruikt heeft om zijn eigen positie te verbeteren. Bijvoorbeeld door geschenken aan te nemen van rijke zakenmensen in ruil voor politieke gunsten. Maar ook dat hij een eigenaar van een nieuwssite en een telecombedrijf voor honderden miljoenen euro's zou hebben bevoordeeld om in ruil daarvoor invloed uit te kunnen oefenen op de berichtgeving van dat bedrijf. Dus om op die manier positieve berichten over hemzelf op die website te krijgen. De verdenking is omkoping en fraude. Omkoping, daar kan zelfs 10 jaar celstraf voor staan. Dus ja, behoorlijk zware verwijten die door de openbaar aanklager geuit zijn. Nu hangt er dus die schikking in de lucht, maar wat wordt dan de deal? Nou, de deal zou zijn dat Netanyahu voor een deel bekend dat hij schuldig is in ruil voor strafvermindering. Dat zou inhouden dat die aanklacht van omkoping waarschijnlijk van de baan gaat. Dus dat vervalt dan. Maar fraude blijft wel staan. En een ander verwijt, dat hij het vertrouwen van mensen heeft geschonden, dat blijft ook staan. Wel zou dat betekenen dat hij bijvoorbeeld niet de gevangenis in hoeft, maar een taakstraf zou krijgen. Dus de precieze inhoud is niet bekend. Er is wel bekend dat ze aan het praten zijn. Er wordt veel over geschreven in de Israëlische media. Maar één ding, dat is nog een belangrijk geschilpunt tussen Netanyahu en die aanklager. Dat is namelijk dat hij afstand zou moeten doen van de politiek. Dat hij 7 jaar lang geen politiek ambt zou mogen bekleden. Dat zou ook onderdeel zijn van die deal. Ja, en dat is nog wel een heikel punt. En hoe groot is dan de kans dat de schikking er gaat komen? Ja, moeilijk te zeggen. Het gebeurt natuurlijk achter gesloten deuren. Het lijkt een dubbeltje op zijn kant te zijn. Het kan allebei de kanten opvallen. Maar als het gebeurt, dan zou dit wel eens het uitgelezen moment kunnen zijn. Ergens in de komende dagen. Omdat de termijn van die aanklager, die die hele zaak voorbereidt, binnenkort afloopt. Die heeft nog tot het einde van de maand. En dan komt er een andere aanklager. En die lijkt er een stuk harder in te staan. Die lijkt eigenlijk niet genegen te zijn om zo'n deal te sluiten met Netanyahu. Dus als hij je wil toehappen, dan lijkt dit wel het moment te zijn om dat te doen. Ja, en dan is die 7 jaar niet op het politieke toneel meer verschijnen. Dat is dan dat heikele punt waar je het net over hebt. Wat zou het voor Netanyahu betekenen als hij, want hij is inmiddels 72... maar wat zou het voor hem betekenen als hij dat niet meer mag? Ja, dat zou wel een hele bittere pil zijn voor Netanyahu. Want hij heeft de afgelopen decennia de Israëlische politiek echt gedomineerd. En is eigenlijk nog helemaal niet van plan om daarmee te stoppen. Hij zit nu in de oppositie als oppositieleider en hoopt eigenlijk weer terug te keren als premier. Dus dan zou het wel een enorme klap zijn als hij er inderdaad 7 jaar tussenuit moet. Kijk, over 7 jaar is hij 79. Het is natuurlijk niet helemaal uitgesloten dat hij dan nog een gooi doet naar een politiek ambt, naar het premierschap. Joe Biden is ook 79. Ja. De vader van Netanyahu is 102 geworden. Dus misschien heeft hij nog wel wat jaren te gaan. Maar ja, 7 jaar ertussenuit, dat doet natuurlijk wel pijn. En het is dus de vraag of hij daarmee akkoord kan gaan. Ja, en aan de andere kant, wat zou het voor de Israëlische politiek betekenen als hij dus echt verdwijnt? Nou, dat zou een grote impact hebben. Want Netanyahu is nog steeds reuze populair onder zijn eigen aanhang. En hij is ook een beetje de lijm die de coalitie die er nu zit bij elkaar houdt. Dat is een coalitie van 8 partijen die heel verschillend zijn, maar eigenlijk elkaar vinden in de wens om Netanyahu buiten te houden. En als die lijm wegvalt, als Netanyahu wegvalt, ja, dan zou die regering ook wel eens in elkaar kunnen storten. Omdat rechtse partijen in die regering best wel met de partij van Netanyahu willen regeren, maar niet met Netanyahu zelf. Dat zou een grote gevolgen kunnen hebben. En misschien ook wel de reden dat sommige ministers zeggen, dat mag absoluut niet gebeuren, zo'n schikking. Hij moet gewoon veroordeeld worden. Het is ook wel een sentiment dat leeft bij de tegenstanders van Netanyahu. Dus ook al komt die schikking er, dan is nog niet gezegd dat iedereen daar over staat te juichen. We gaan het van je horen. Correspondent Ties Brok. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 6:30. De Europese Unie legt op dit moment de laatste hand aan een nieuwe wet die grote techbedrijven zwaar kan treffen. Die wet staat ook wel bekend als de Digital Markets Act. NOS tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, waarom wil de EU deze wet? Ja, dit komt omdat de Europese Commissie vindt dat er te veel macht ligt bij een klein groepje veelal Amerikaanse techbedrijven die ons digitale leven zijn gaan beheersen. En daardoor, zegt men, is er geen eerlijk speelveld meer en is er te weinig ruimte voor andere partijen, waardoor er te weinig concurrentie is. En met deze wetgeving hopen ze bijvoorbeeld een beter aanbod te creëren en bijvoorbeeld een alternatieve zoekmachine op te laten staan. Lijken me grote ambities. Is dat wel haalbaar? Ja, dat is de grote vraag. De afgelopen jaren hebben we miljardenboetes gezien en veel onderzoeken. Dat heeft niet opgeleverd wat men hoopte. Ja, en de vraag is nu of dat deze wetgeving, die best wel vergaand is, daar verandering kan gaan brengen. Dat is iets dat we moeten gaan afwachten. Nou, dan maken we met z'n allen gebruik, hè, van al dat soort digitale diensten. Mm-hmm. Apple, Facebook, Google. We kunnen denk ik voor een groot deel niet meer wegdenken uit ons dagelijks leven. Maar wat gaat er, als het allemaal lukt, wat gaat er dan daadwerkelijk veranderen? Ja, deels moeten we dat afwachten, maar om je één heel concreet voorbeeld te geven, dat is de App Store van Apple. Het is nu de enige plek waar iPhone en iPad-eigenaren apps kunnen downloaden. Het idee is dat dat gaat veranderen, dat je straks vanuit andere plekken apps kunt downloaden. En misschien nog wel belangrijker, dat er alternatieve App Stores kunnen opstaan die kunnen gaan concurreren met de App Store van Apple. Wat is daar het voordeel van dan? Ja, Apple heeft nu totale controle over alle apps die op de iPhone staan, dus ook over de App Store. En critici vinden dat die App Store er niet op vooruit is gegaan de afgelopen jaren. De vindbaarheid is slecht. Mensen moeten een afdracht betalen, ontwikkelaars van 15-30%. En moeten ze ook doorberekenen aan de consument. En het idee is dat extra app stores gaan zorgen voor meer concurrentie, misschien ook wel een beter aanbod gaat creëren. Ja, en bijvoorbeeld ook dat de prijs van apps omlaag kan gaan, wat natuurlijk voor consumenten heel fijn kan zijn. Een belangrijke kanttekening erbij is, dat zou heel mooi kunnen uitpakken, die alternatieve app stores. Maar de vraag is wel wat echt oplevert, of er zoveel alternatieven gaan opstaan. En of de kwaliteit en onbelangrijk de veiligheid van dat soort app stores, of die wel voldoende is uiteindelijk. Maar waarom is dat dan de vraag? Nou ja, kijk, dat is deels het frame wat Apple erop legt. Die zegt van ja, in hoeverre is de beveiliging en privacy gegarandeerd? Dus ook is dat in die wet staat dat Apple daar wel dingen in mag doen. Maar kijk, we weten niet hoe het gaat uitpakken. Hè? Wat bieden die alternatieve app stores aan veiligheid? Denk aan de privacy van gebruikers en aan het voorkomen van malware. Dus dat zou goed moeten zitten. Dat staat in ieder geval wel in de wet zo vermeld. Maar de vraag is hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken. Wanneer zouden ze dan ingaan, die nieuwe regels? Ja, men zit nu in de laatste onderhandelingsfase. Die duurt het komende half jaar, dus tot en met ongeveer juni. Dan wil het Franse voorzitterschap het allemaal rond hebben. En dan zou het naar verwachting volgend jaar kunnen worden ingevoerd. NOS tech-redacteur Nando Kastelein. Er is vorig jaar een record aantal boetes uitgedeeld door inspecteurs van Rijkswaterstaat. Volgens de Telegraaf hadden de inspecteurs op de weg, maar ook op het water, hun handen vol aan mensen die de regels aan hun laars lapten. Vorig jaar werd ruim 5800 keer een bekeuring gegeven voor het negeren van een rood kruis bijvoorbeeld. En op het water werd ruim 500 keer het bonnenboekje tevoorschijn gehaald. Dat is een enorme stijging op het water. In 2020 gebeurde dat nog 137 keer. Vooral hardvarende motorboten vormden een probleem. Vakantie in eigen land is opnieuw het populairst. Dat kopt het AD vanochtend. 8 op de 10 Nederlanders willen dit jaar minstens 1 keer op vakantie. En dan dus vooral dicht bij huis. Het Middellandse zeegebied is op dit moment uit, schrijft de krant. Op basis van onderzoek van de ANWB. Bijna de helft van de vakantiegangers zegt dit jaar helemaal de grens niet over te willen gaan. En Limburg, Gelderland, Drenthe en Zeeland zijn dan de meest genoemde provincies om op vakantie te gaan. En de rest van de vakantiegangers blijft vooral in Europa. De animo om op vakantie te gaan is trouwens wel weer even groot als voor corona, zegt de ANWB, maar dan dus wel dicht bij huis. Cruisemaatschappijen opnieuw in onrustig vaarwater is de spitsvondige kop van nu.nl. De afgelopen weken moesten sommige grote cruisebedrijven reizen plotsklaps weer onderbreken, verkorten of zelfs schrappen vanwege coronabesmettingen. En daardoor zijn grote cruiseschepen nu ook weer even uit de vaart genomen. Bijvoorbeeld de Symphony of the Seas, het grootste cruiseschip ter wereld. Maar de cruisemaatschappijen zien dit wel als een tijdelijke terugslag, niet als het grootschalig afschalen van de activiteiten, zeggen ze tegen nu.nl. En mensen die moeilijk uit hun woorden komen, kunnen via een nieuwe app chatten met de 112-meldkamer, meldt Omroep Gelderland. Dini kwam op het idee toen ze met spoed de huisarts belde. En die nam haar niet serieus omdat hij dacht dat ze dronken was, vertelt ze. Mijn hospita riep mij 's nachts, belde huisarts, ik ga dood. Nou, je kan je voorstellen dat het levensbedreigend kan zijn als je die informatie niet snel over kan brengen. Dus toen dacht ze, ja, wat kunnen we anders doen om te zorgen dat ik duidelijker kan maken dat ik een probleem heb. Nou, wat goed dat ze daar zelf een oplossing voor bedacht. Ja, samen met patiëntenorganisaties is er een nieuwe app in het leven geroepen. Die heet voluit 112NL-app. En die is al te downloaden op bijna alle telefoons en in verschillende talen beschikbaar. Verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. Goedemorgen Astrid. Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. En daardoor staat nu 4 kilometer file voor knooppunt Rottepolderplein. Hou daar nu rekening met net iets minder dan 15 minuten aan extra reistijd. silly doing this, but this is the waitress from the coffee house on 39th and Lennox. You know, the one with the braids. Yeah. Well, I see you on Wednesdays all the time. You come in every Wednesday on your lunch break, I think. And you always order the special with the hot chocolate. Look, man, I mean, I know girls don't usually do this, but I was wondering if maybe we could get together outside the restaurant one day. You know, because I do look a lot different outside my work clothes. And wait, hold up. My cell phone breaking. Hold up. Can you hear me now? Yeah. So what day did you say? You Don't Know My Name van Alicia Keys. Precies 75 jaar geleden kwamen 17 mensen om het leven bij explosies in een toenmalige kruidfabriek in Muiden. Die ramp wordt vandaag herdacht. Amateurhistoricus Guus Kroon is al 40 jaar bezig met die kruidfabriek en hij is bestuurslid van Comité 47. Goedemorgen, meneer Kroon. Goedemorgen, mevrouw Uitslid. Wat gebeurde er 75 jaar geleden? Er kwamen 3 vrachtwagens aanrijden met granaten volgeladen. Die waren afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog, uit Duitse bunkers. Die moesten opgeruimd worden. En op de kruidfabriek werden ze gedemonteerd door tewerkgestelde collaborateurs, zullen we maar zeggen. En die vrachtwagens die werden gelost op een speciale plek, dat heette de Loswal. Daar was een klein spoorlijntje, een smal spoor, met lorries. Granaten werden dus met de hand uitgeladen door militairen van de mijnopruimingsdienst uit Leiden. En bij het uitladen van de granaten is er door onbekende oorzaak een granaat geëxplodeerd. En daardoor is ook de lorry die ook volgeladen was met granaten al ook de lucht ingegaan. En door de wegslingerende granaten is de voorraad die een eindje verderop lag ook mee de lucht ingegaan. Plus nog een voorraad kruid die daar opgeslagen lag. Kortom, een kettingreactie die heeft geleid tot een enorme explosie. En tot het wegslingeren van heel veel niet ontplofte granaten, ook in de verre omtrek. En dat heeft dus een enorme ravage veroorzaakt. En de dood van 17 mensen, 14 militairen. 1 militair was net even eindje verderop gegaan om een nieuwe lorry te halen. Die heeft het overleefd, zwaar gewond. Die heb ik later ook nog gesproken. En 3 toevallig passerende werknemers van de kruidfabriek in Muiden die op weg waren weer naar hun werk, naar hun schaftijd, die ook op dat moment daar waren, zijn ook omgekomen. Waaronder de broer van mijn oma. Ah, vandaar dat u zo geïnteresseerd bent. Ja, precies. U zegt door onbekende oorzaak. Is het een ongeluk dus? Ja, het was een ongeluk. Het was geen opzet. Maar de oorzaak van het ongeluk is nooit helemaal precies achterhaald. Er zijn verschillende theorieën over. In eerste instantie stond ook in de kranten en werd ook gezegd dat de militairen onvoorzichtig waren. Dat ze de granaten overgooiden. Als je weet hoe groot die granaten waren, lijkt me dat sterk. Er waren hele grote, zware granaten. Daar moet je sowieso al voorzichtig mee doen. En bovendien waren het goed opgeleide mensen die precies wisten waar ze mee bezig waren. Ik heb dus die overlevende militair, meneer Ramselaar, uit Soest toen gesproken. Die zei, we wisten donders goed wat we deden. En we hebben allemaal niet gegooid met die granaten. Waarschijnlijk was er een fabricatiefout in de ontsteking. Of een andere theorie is dat er misschien sabotage is gepleegd. Tijdens de oorlog moesten veel tewerkgestelde mensen, ook Nederlanders, naar Duitsland in de munitiefabriek te werken. En het kan zijn dat er dus daardoor iets mankeerde aan die granaat. Nou ja, we zullen het nooit weten, want alle ooggetuigen die zijn er niet meer. Ja, u zei al, ik ben erin geïnteresseerd door mijn familiegeschiedenis. En Dat is niet alleen maar door deze gebeurtenis, hè? Nee, als je dus je gaat verdiepen in de geschiedenis van de kruidfabriek, dan kom je erachter dat er dus nog veel meer explosies zijn geweest. Ik heb er zelf ook diverse meegemaakt trouwens. En dan kwam ik zelfs tot ontdekking dat in 1883 is de hele kruidfabriek eigenlijk de lucht ingegaan in een serie explosies. Waarbij ook 12 doden zijn gevallen. En een van die 12 doden was mijn bedovergrootvader. Want ja, mijn familie woont al heel lang in Muiden, al meer dan 200 jaar. En dat was Dirk Dolman. Dus dat is ook een slachtoffer geweest van de kruidfabriek. En eigenlijk, dat is wel heel bizar. 100 jaar later, het laatste slachtoffer werd gevallen door explosies op de kruidfabriek. Dat is een achterneef van mij, Kees van Hees. Die is dus ook omgekomen. Dus ja, tussen 1883 en 1983 zit dus 1947. En het zijn er precies 3 markante momenten. Ja, niet gek dat het gevaarlijk kan zijn bij zo'n kruidfabriek natuurlijk. Maar nee. Vandaag gaat het echt over wat er 75 jaar geleden gebeurde. Wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag wordt er een herdenking gehouden in het voormalige ketelhuis van de kruidfabriek. De kruidfabriek heet dus de Krijgsmannen. En zo heet ook de nieuwbouwwijk die nu gebouwd wordt. En in het ketelhuis van de Krijgsman, daar vond ook de ontploffing plaats in 1883. Dat is ook een gevelsteen en daar gaan we vandaag een bloemstuk leggen samen met de burgemeester. En verder wordt er dus een namenlijst voorgelezen van de 41 slachtoffers die ik heb kunnen achterhalen. Van explosies en ongeluk op de kruidfabriek. En er wordt een toespraak gehouden door mij en door de burgemeester. En daarna gaan we naar een locatie, naar het Loswal. Gaan we even kijken, de plek waar het zich heeft afgespeeld, die explosie van 1947. En ook nog daar vlakbij wordt een monument gebouwd. Het is helaas nu nog niet klaar. Dat was wel de bedoeling, maar dat is nog net niet op tijd rondgekomen. Dat heet het Smalspoormonument. En het Smalspoormonument bestaat uit een stukje spoorrails dat lag op de plek van de Loswal. Het is 4 jaar geleden bij een renovatie van de weg van het Kruidpad tevoorschijn gekomen. En dat Smalspoormonument, dat gaat dus in de toekomst de plek worden waar ook herdenkingen gehouden worden. En er komt nog een plaquette bij met alle namen van de slachtoffers. Meneer Kroon, ik wens u een heel mooie dag. Guus Kroon van Comité 47. Ster. Prima voorzet, goed aangenomen. De spanning is op de snijden. De Eredivisie is weer begonnen. En daar wil je geen seconde van missen. Stap nu over op Ziggo Internet en TV en kijk een jaar lang gratis alle Eredivisiewedstrijden live met ESPN compleet. Dus stap nu over op Ziggo.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Staatsloterij is vernieuwd. De allergrootste prijzenpot van Nederland groeit dit jaar tot maar liefst 450 miljoen euro. En je maakt dit jaar kans op heel veel extra prijzen tussen de 100 en 100.000 euro. Nou, dan wil je geen trekking meer missen, toch? Word nu abonnee. Ga naar staatsloterij.nl en speel het hele jaar mee. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw gaat vandaag voor het eerst op bezoek in Groningen. En het onderduikadres van Anne Frank en haar familie zou zijn verraden door een Joodse notaris. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Deze notaris zou het adres van het achterhuis hebben doorgegeven aan de nazi's. Met die nieuwe theorie komen onderzoekers op basis van nieuwe onderzoekstechnieken. De Amsterdamse notaris Arnold van den Berg zou onderduikadressen aan de Duitsers hebben doorgegeven om zijn eigen gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog te beschermen. Het belangrijkste bewijs is een anonieme brief die de vader van Anne, Otto Frank, ooit kreeg. Daar stond de naam A. van den Berg op. De originele brief is er niet meer, maar wel een kopie die Otto Frank heeft overgetypt. Definitief bewijs is er niet. De onderzoekers zeggen het voor 85% zeker te weten. De Britse politie heeft 2 tieners gearresteerd vanwege de gijzeling in een synagoge in het Amerikaanse Dallas afgelopen zaterdag. De gijzelnemer, ook een Brit, werd gedood door de politie. Wat de precieze link is tussen de gearresteerden en de dader is nog onduidelijk. Zaterdag gijzelde een gewapende man 10 uur lang een rabbijn en 3 anderen. Waarom de man naar de synagoge in Dallas ging is onduidelijk. In Oosterhout wordt carnaval dit jaar in juni gevierd. Organisator OCS De Smulnarren heeft de festiviteiten voor februari definitief geannuleerd en komt met een alternatief in het Pinksterweekend. De organisatie hoopt in het weekend van 4 tot en met 6 juni... onder meer een grote optocht te kunnen houden. Voor de officiële carnavalsdata moet een online alternatief komen. Het is niet de eerste keer dat wordt gesproken over de verplaatsing van carnaval. Eerder opperde de burgemeester van Breda, Paul de Pla, al om de 3 dagen te verplaatsen naar de zomer. Het vermogen van de 10 rijkste mannen ter wereld is tijdens de coronapandemie verdubbeld, terwijl in dezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen in armoede terechtkwamen. Dat concludeert Oxfam Novib in het jaarlijkse rapport over de groeiende economische ongelijkheid in de wereld. Volgens de hulporganisatie worden vooral vrouwen en andere achtergestelde groepen hard geraakt en verdienden de 10 rijkste mannen ter wereld meer dan 1 miljard euro per dag. Het is Arianna Hartono niet gelukt om tijdens haar Grand Slam debuut de 2e ronde van de Australian Open te bereiken. De 25-jarige tennister uit Meppel verloor in 3 sets van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Het was al een verrassing dat Hartono door het kwalificatietoernooi was gekomen. Aranska Rus, Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen nog in actie in Melbourne. Het weer nog, vooral in het westen geregeld zon. Landinwaarts veel bewolking en mogelijk wat regen bij ongeveer 8 graden. Morgen veel bewolking en mogelijk hardnekkige mist bij 6 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, het is hier en daar wat drukker op de weg. In de meeste gevallen is de file ongeveer 5 minuten lang. Een paar uitzonderingen. Om te beginnen op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort. Daar namelijk 10 minuten vertraging tussen Stroe en Barneveld. Ook vertraging op de A7, de afsluitdijk vanuit Friesland naar Noord-Holland. Daarvoor Den Oever, 2 kilometer file met 15 minuten extra reistijd. En tot slot nog de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij Rozenburg Centrum gebeurde een ongeluk en daar zijn 2 rijstroken dicht. Hou daar nu rekening met 2 kilometer file met daar 20 minuten aan extra reistijd. Boek de Lockdown Livestream Tour en kijk je achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Een nieuwe iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper. En met 2 jaar garantie? Het kan! Ja, ja, met Forza! Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan. Dus kies ook jouw model op ForzaRefurbished.nl. Hey, jij daar! Werk jij in de zorg? Dan is dinsdag 25 januari jouw dag. De dag van de ode aan de zorg. Meld je kosteloos aan via fwg.nl/ode. Een iPhone SE 2020 voor €299? ForzaRefurbished.nl. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 7:05. Het onderzoeksteam dat het verraad van Anne Frank heeft geanalyseerd komt na 5 jaar met een nieuwe theorie. Volgens hen speelde een Joodse notaris uit lijfsbehoud het adres van het achterhuis door aan de Duitse bezetter. Verslaggever Roel Pauw sprak met onderzoekers. We called this case a frozen case. It wasn't a cold case, it was frozen. Dit was geen cold case meer, dit was een diepvrieszaak. Getuigen leven niet meer, archieven zijn overal en nergens. Dit vroeg om een andere aanpak. 5 jaar lang onderzoek in 7 landen met een klein leger van specialisten. We hebben gebruik gemaakt van historici, van politiemensen, van forensisch psychologen, van datawetenschappers. Het is heel breed opgezet. Zegt hoofdonderzoeker Pieter van Twisk. Vince Pankook is een Amerikaanse tegenhanger. As you probably know, I had a career with the FBI. Hij heeft 27 jaar bij de FBI gewerkt en spreekt met ons vanuit Florida. Our job was to come up with

is daar nooit echt over gepraat. Je groeit op met een generatie die heel erg moeilijk over de oorlog spreekt. Dat is eigenlijk de olifant in de kamer. Ik stelde daar zelf nooit doortastende vragen over, totdat mijn zoon nu 25 jaar vragen aan mij ging stellen die ik eigenlijk helemaal niet kon beantwoorden. En toen ben ik me meer in die geschiedenis gaan verdiepen, maar ook eigenlijk daarmee de generatie van mijn vader en moeder beter gaan begrijpen, omdat die zelf ook met onderduikers hebben geleefd en in enorme angsten hebben geleefd. Ja, zoiets houdt je bezig, maar aan de andere kant is het eigenlijk ook vanuit een zorg om de maatschappelijke ontwikkelingen zoals we die zien. Ooit fietste ik langs het Anne Frankhuis in het centrum van Amsterdam, op de Prinsengracht, en dan zie je een lange rij, dat is natuurlijk nog voor COVID, staan voor het Anne Frankhuis. En dan zie je eigenlijk ineens gewone familie staan. Opa's, oma's, vaders, moeders, kinderen. En zo was natuurlijk ook de Jordaan in de late jaren 30. En dan ineens denk je van hoe kan het dat die mensen die eigenlijk in cohesie met elkaar geleefd hebben, ertoe gebracht worden om elkaar op te geven? Hoe heeft het fascisme kunnen bewerkstelligen dat door de kieren heen, zeg maar, alle menselijke relaties werden gecorrumpeerd en mensen ertoe gedreven werden om afgrijzelijke keuzes te maken, zoals het opgeven van elkaar? Hoe heeft het onderzoeksteam bij elkaar gekregen? Ja, dat is een langzaam proces geweest. Eigenlijk hebben we eerst een hele lange periode een zogenaamd vooronderzoek gedaan. Eigenlijk een aftasting van wat kom je allemaal tegen in de zaak. En dan geeft dat ook inzicht in de specialisaties die nodig zijn. En in voorkomende gevallen loop je ook tijdens het onderzoek tegen een specifieke specialiteit aan die dan nodig is. En dan ga je op zoek naar de desbetreffende personen. Het is begonnen inderdaad bij een kleine kern van voormalig politiemensen, historici, journalisten. En in die combinatie hebben we uiteindelijk vele verschillende experts kunnen raadplegen, van forensische specialisten tot en met gedragswetenschappers en wat die meer zijn. Jullie gaan ervan uit, overigens, dat Otto Frank, de vader van Anne, dat briefje waarop stond dat Arnold van den Berg te verraden was, in ieder geval onder ogen heeft gehad, misschien wel in zijn bezit heeft gehad. Als er dus iemand was die reden had om Van den Berg te laten boeten, dan was hij het wel. Maar dat heeft hij in jullie lezing niet gedaan, hè? Nee, dat klopt. En dat is indrukwekkend ook, als je daarover nadenkt. En daar hebben we natuurlijk veel over nagedacht over de afgelopen jaren. Persoonlijk denk ik dat Otto Frank heeft laten zien dat hij niet op zoek was naar wraak. Het is een hele bijzondere man geweest die met name een boodschap van hoop en verbinding wilde brengen. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij gedacht heeft dat de mogelijke verrader in deze een vader was van 3 kinderen en dochters, zoals hij zelf, bijna van dezelfde leeftijd. En dat hij begreep dat ook deze mogelijke dader met zijn rug tegen de muur stond en geen keuze had. Eigenlijk de enige keer dat Otto Frank echt in aanvallende zin in actie is gekomen is bij de berechting van de heer Zoepf, een hele hoge officier van de Sicherheidsdienst. Ik meen pas laat in de jaren 70. En toen was de zaak dat Anne Frank is natuurlijk en haar familie op de allerlaatste trein naar het oosten gezet. Toen was Berlijn formeel al gestopt, maar toen heeft toch deze meneer Zoef besloten om die laatste trein te laten gaan. En dat was voor Otto Frank een reden om te zeggen, u hebt zelf gekozen, u bent zelf verantwoordelijk. En ik spreek u ook aan. Maar iemand die gedwongen was op straffen van de dood of het verliezen van zijn geliefde om informatie door te geven, nee, dat heeft hij met rust gelaten. Daar maakt hij heel duidelijk onderscheid in dus. Algemeen projectdirecteur van dit onderzoek, Thijs Baaiens, dank u wel. En omdat er op de conclusies van het onderzoek een wereldwijd embargo rustte, was het nog niet mogelijk om de bevindingen vooraf voor te leggen aan onafhankelijke experts. In de loop van de dag, onder andere hier, veel meer hierover. Kwart over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was er gisteravond aandacht voor partydrug ketamine als medicijn tegen depressie. Sinds een paar jaar worden in Nederland patiënten met het middel behandeld. Maar er is nog veel onduidelijk en daarom wordt ketamine nog niet op grote schaal gebruikt. Sommige patiënten besluiten daarom op eigen houtje ketamine te kopen. Deze man bestelt het via internet en zegt dat hij er baat bij heeft. Maar de dagen daarop voelde ik me wel toch net een stukje helderder, vrolijker, blijer. Gewoon net even dat je met het goede been het bed stapt, dat idee. En dat had ik al heel lang niet gehad, dus het werkt wel voor mij. Maar hoogleraar psychiatrie Robert Schroefers waarschuwt voor de gevaren als patiënten op eigen houtje ketamine gebruiken. Dat betekent dat allerlei dingen die jij met je meedraagt, of traumatische belevingen die je hebt gehad, of dingen die heel angstig of heel beschamend zijn, dat die als het ware weer opkomen. En dat wil je doen in een omgeving die erop is ingericht. Als je daar zelf mee gaat zitten experimenteren, dan is dat maar heel erg de vraag, nog los van de vraag of je de juiste middelen et cetera krijgt en doseringen. Dus je kunt je voorstellen dat dat eigenlijk kan leiden tot allerlei incidenten. In een nieuwe aflevering van De Gevaarlijkste Wegen gingen presentator Renze Klamer en zangeres Lakshmi de uitdaging aan. Het duo reed een route door Noordoost-Turkije. Een moeilijk te bereiken regio met ruige bergen en eindeloze vlaktes. Maar ook veel regen veroorzaakte op sommige plekken problemen. Ik weet niet of ik dat durf. Oh, je moet erheen. Holy shit. Dat stroomt heel hard. Heel. En je ziet ook niet zo goed hoe diep het is. Nee. Mijn optimistische gevoel zegt dat het wel kan. Het probleem is een beetje, als het misgaat, dan zijn we echt wel fucked. Even iets bijsturen. Kan ik helemaal sturen? Ja. Iets meer. Kom maar. En behalve natuurgeweld trotseren voerden Klamer en Lakshmi diepgaande gesprekken om elkaar beter te leren kennen. Het ging over hun jeugd, over kinderen krijgen, maar ook over huisdieren. Ja, jij bent wel echt een dierenvrouwtje. Ik geloof dat je wel een band kunt hebben. Ja, natuurlijk. Maar dat het zeg maar in waarde, dat je echt zegt van het is eigenlijk net zo erg als wanneer een mens zou doodgaan. Daar kan ik eigenlijk niet bij. Nee. Nou ja, ik vind ze dus los van het hele emotionele aspect, vind ik ze vaak gewoon heel vies. Ja, ze stinken. Nou, jij ligt er echt aan hoe jij je mond verzorgt. Echt die bek zo op je benen en dan komt zo dat kwel uit. Die zie, jij vindt het dan leuk en lief. En ik denk, ach, gret. Ik had gewoon in de was doen. Die hond. Dat was gisteravond op radio en tv. Het geboortecijfer in China is vorig jaar naar een nieuw dieptepunt gezakt. Dat meldt het Chinese Nationale Bureau voor Statistiek en onder meer de South China Morning Post die schrijft erover. Vorig jaar werden per 1000 Chinezen 7,52 geboorten geregistreerd. En in 2020 was dat nog 1 geboorte meer. In totaal werden er vorig jaar ruim 10,6 miljoen mensen geboren in China. En het aantal geboortes neemt in het land al jaren af, waardoor ernstige vergrijzing op de loer ligt. In 2015 werd er wel een einde gemaakt aan de één-kind-politiek. Dat beleid dat in 1979 werd ingevoerd. En ieder stel mocht om een tijd maar 1 kind krijgen. In België worden een 4-jarige jongen en zijn 34-jarige oppas vermist. De man en het jongetje zijn woensdag voor het laatst gezien in Sint-Niklaas, dat is vlakbij de Nederlandse grens. En de oppas is een vriend van de ouders die regelmatig op het kind paste, meldt de krant Het Laatste Nieuws. Gisteren verspreidde de Belgische politie een opsporingsbericht. Mensen wordt gevraagd om te kijken naar een grijze Peugeot. En de Belgische politie noemt het een onrustwekkende verdwijning. En wij hebben al lang geen kijk- en luistergeld meer, maar de BBC krijgt nog altijd wel geld dankzij kijk- en luistergeld van de Britten. Maar de regering daar bevriest dat geld nu, meldt de Daily Mail. Een van de verkiezingsbeloften van Boris Johnson was in 2019 dat er minder geld naar de BBC zou gaan. Al langer vindt zijn regering de politieke berichtgeving van de publieke omroep niet objectief genoeg. En volgens The Guardian komt dit besluit over het vastzetten of het bevriezen van het kijk-luistergeld op een opvallend moment. Johnson ligt onder vuur vanwege de feestjes die tijdens de lockdowns plaatsvonden in zijn ambtswoning. En de bevriezing van het kijk- en luistergeld maakt volgens de krant deel uit van een pakket maatregelen om de populariteit van Johnson in rap tempo te vergroten. En veel Indiase media die hebben aandacht voor het overlijden van The Queen of the Jungle. Het is de bijnaam van de tijger Kolarwali, een beroemd dier in het Pench Tiger Reservaat in India. Ze overleed afgelopen weekend op 16-jarige leeftijd aan ouderdom. En Kolawali baarde in haar leven maar liefst 29 welpen. En leverde daarmee een grote bijdrage aan de met uitsterven bedreigde tijgerpopulatie in India. En op Twitter zien we ook veel foto's van een waardig afscheid dat de tijger heeft gekregen. Omgeven door bloemen lag ze opgepaard op een stapel hout. En de aanwezige dorpelingen voerden rituelen uit. En daarna werd de tijger gecremeerd. Bij de ANWB, Tim Schaap, hoe is het op de weg? Ja, ik heb best wel een lijstje met files voor mijn neus. Maar ik pik de twee langste eruit. Alles bij elkaar opgeteld staat er ongeveer 30 kilometer file. Wat opvalt om te beginnen op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Blaricum liggen een aantal steigerpijpen op de weg. En daardoor is de rechterreis ook dicht. Hou daar rekening met een file vanaf Soest en ongeveer 10 minuten vertraging. En een vrij lange file op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Bij Westervoort staat namelijk een auto met pech. En daardoor zijn daar twee rijstroken dicht. Je vertraging is daar, hou je vast, 50 minuten. Zo. Ja, dat is fors. Yeah. Ja. En bijna ongekend in deze coronatijd, joh. Ze komen weer terug. Ja. 9 minuten, bijna 8 minuten voor 7:30. In Melbourne is de wedstrijd tussen Tellen Griekspoor en de Italiaan Fabio Fognini zojuist begonnen. Marcelle Mesker, kijk mee met de wedstrijd. Marcelle, hoe gaat het tot nu toe? Ja, heel goed. Een frisse, positieve start van de 25-jarige Griekspoor. Speelt met vertrouwen, speelt aanvallend. Leidt met 4-1 en heeft hier zelfs een breakpoint om 5-1 te maken. Dat doet hij ook met een schitterende voorhand in de hoek geplaatst. Aanvalspunt. En ja, hij laat Fognini, toch voormalig nummer 9 van de wereld. Goed, hij is wat ouder, hij is wat afgezakt op de ranking. Staat nu 32. Maar toch, dat is een hele ervaren tegenstander. En hij laat hem kansloos 5-1 nu in de eerste set voor Tellen Griekspoor, die ja, met een teenblessure niet de perfecte voorbereiding had afgelopen week. Maar als je kijkt naar de laatste half jaar, vorig jaar natuurlijk 8 Challenger-titels, 28 wedstrijden op rij gewonnen. Dus bulks van het zelfvertrouwen. En dat niveau, ja, dat zet hij gewoon door in deze eerste ronde van de Australian Open. Ideale omstandigheden, 23 graden hier op baan 6 van Melbourne Park. Een goede Griekspoor die lekker staat te spelen. En 5-1 dus leidt in de eerste set tegen de Italiaan Fabio Fognini. En dat was Marcella. We horen haar uiteraard zo meteen over hoe dat allemaal verder gaat daar in Melbourne. De Eredivisie is weer begonnen. Dan hebben we het over voetbal. Tijd om terug te blikken met sportcommentator Tom van het Hek. Tom, wat is jou opgevallen? Ja, wat is mij opgevallen? Goedemorgen. Ja, dat is denk ik wat iedereen wel is opgevallen. Want het is altijd even wennen als je weer uit zo'n winterstop komt. Voor de clubs, voor de mensen. Maar wat de Nederlandse keepers deze week op de velden lieten zien, dat was echt wel ja, uiterst treurig. Het gevaar dat ik er één vergeet is groot. Maar Heerenveen, Go Ahead en Sparta, dat waren echt de grootste bloopers. Keepers die mee wilden voetballen, hem zo in de voeten van de tegenstander gooien. De keeper van Sparta met niemand in de buurt een eigen goal maakte. En dat waren allemaal ja, dure doelpunten, want het kostte veel punten voor die clubs. De keeper van AZ maakte een fout. Dat bleef dan nog zonder gevolgen, want AZ won keurig die wedstrijd met 2-1. En de keeper van Feyenoord, ook keeper van het nationale elftal, Bijlo, maakte een grote fout in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. En ook dat had grote gevolgen. En ja, het was wel bijzonder dat er op zoveel velden, zoveel keepers zo erg in de fout gingen. Want het was echt heel merkwaardig om te zien allemaal. Ja, ze waren een beetje roestig. Laten we het daarop houden. Valt er nog iets te zeggen over de uitslagen verder? Nou ja, we begon net met Feyenoord. Bovenin lieten die natuurlijk wel een hele dure steek vallen. Zaterdag tegen Vitesse. Vitesse, wat het overigens hartstikke goed doet. En ook gewoon een hele sterke tegenstander is. Hoe laat dat ook helder zijn. En gewoon goed speelde. Maar Feyenoord creëerde te weinig. En die fout van Bijlo, die kwamen ze niet te boven. En daardoor is de achterstand op PSV en Ajax nu wel 6 en 7 punten. En dat is toch een flink gat aan het worden. PSV had een hele moeizame voorbereiding met allerlei dingen die tegenzaten. Maar won keurig, won maar met 1-0. Was ik overal, maar PSV was echt soeverein en veel beter. En Ajax, de zo ja, op papier lastige uitwedstrijd tegen Utrecht, maar werd uiteindelijk een eenvoudige middag. Utrecht is eigenlijk ook al een tijdje moeizaam aan het presteren. En PEC, we hadden ze al laten degraderen vrijdag, maar die dachten, nou, dat zullen we even laten zien, want die wonnen gewoon onderin. Daarin blijft het verder wel heel spannend en boekte RKC een hele nuttige zege. Maar je ziet ook wel dat iedereen weer een klein beetje warm moest draaien. Aan de andere kant, met alle verhalen over corona en wat er allemaal aan zat te komen, konden de clubs over het algemeen toch een fatsoenlijk elftal op de been brengen. En het is vooral vooruitkijken nu naar volgende week. PSV en Ajax elkaar treffen in Eindhoven. Want het gaat een belangrijke middag worden. Ja, en over warm draaien gesproken. Bij Ajax stond Brian Bobby weer op het veld. Een lekkere rentree. Ja, het is natuurlijk wel een bijzonder verhaal. De jongen die uiteindelijk wegging, nog nauwelijks toen echt in het eerste van Ajax speelde. Maar als hij meedeed, altijd het wel goed deed. Naar een grote club is gegaan in Leipzig. Daar helemaal niet aan de bak is gekomen. Eigenlijk ook geen goal gemaakt, helemaal niks. Ja, gisteren terug in de Eredivisie. 2 doelpunten in de eerste helft. Weliswaar beide mooi voorbereid. Maar goed, ook je moet ze dan wel maken. Speelde gewoon goed. Het zegt natuurlijk iets over hem, want dat hij kwaliteit heeft, dat weet iedereen. Het zegt ook wel iets over de Nederlandse competitie, waarin je toch wel wat makkelijker voor de goal vrijkomt dan bijvoorbeeld in de Bundesliga of een andere internationale competitie. Maar neemt niet weg dat Ajax met dus Haller, die bij de Afrika Cup speelt, dit heel goed kan gebruiken. En Brobbey zal ook volgende week een troef moeten zijn voor de Amsterdammers in de wedstrijd in Eindhoven. Maar goed, daar hebben we nog een hele week voor. En PSV, hoor, dat gaat moeizaam, vinden veel mensen. Maar die hebben zich goed gewapend, goed hersteld na een wat moeizame periode in de eerste helft van de competitie. Dus dat wordt een echte strijd, een tweestrijd. En ik ben bang dat Feyenoord na dit weekend toch op gepaste afstand moet gaan toekijken bij die titelstrijd. Ja, nou ja, dat gaan we zien. Tom, dank je wel. De musical Hair Zen. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet. Maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Maak nu je afspraak. Bel 0800 70 70. Ster. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, boordevol groenten en peulvruchten. Zoals tomatensoep met wortel, witte bonen en kidneybonen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Brickwise. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op brickwise.com. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Amsterdam-Zuidoost is een jongen van 16 om het leven gekomen door één of meer schoten. Het Parool meldt dat twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd zijn opgepakt. Waarvan zij precies worden verdacht is nog onduidelijk. In Amsterdam waren gisteren nog twee schietpartijen. Bij één raakte de man van 22 gewond. Bij de andere waren voor zover bekend geen slachtoffers. De 10 rijkste mannen ter wereld zijn tijdens de coronapandemie nog rijker geworden, terwijl meer dan 160 miljoen mensen in armoede terechtkwamen, zegt Oxfam Novib in een onderzoeksrapport. Miljardairs als Jeff Bezos en Elon Musk verdienen gezamenlijk meer dan een miljard euro per dag. Vanaf vandaag mag er weer fysiek onderwijs worden gegeven op mbo, hbo en op de universiteiten. Volgens de nieuwe coronaregels mogen er maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in een les- of collegezaal. Maar voor tentamens en examens worden uitzonderingen gemaakt. Voor de vierde keer sinds de jaarwisseling heeft Noord-Korea een raket afgevuurd. Dat meldt de Japanse kustwacht. Volgens de Japanners is de raket in de Japanse zee terechtgekomen. En binnenkort zijn in Frankrijk restaurants, culturele instellingen en sommige openbaar vervoeronderdelen alleen nog toegankelijk voor gevaccineerden en mensen die zijn genezen van corona. Het parlement heeft er met een grote meerderheid mee ingestemd dat een negatieve coronatest niet langer voldoende is voor de pas sanitair. Ook moeten mensen een boosterprik hebben gehad. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, wat gaat het worden vandaag? Nou, er staat een hele mooie dag eigenlijk op het programma op veel plaatsen. De zon schijnt geregeld. In het oosten en noordoosten komen eerst nog wel brede wolkenvelden voor. Maar ook daar komt later op de dag de zon af en toe tevoorschijn. En het is behoorlijk zacht vanmiddag voor de tijd van het jaar. Want het wordt zo'n 8 graden in het oosten tot 10 graden in het westen en zuidwesten van het land. En de komende dagen? Ja, de komende dagen wordt het langzaam wel weer wat grijzer. Komende nacht kan er op veel plaatsen mist ontstaan. En die mist kan morgen met name in het westen en noorden weer grote van de dag blijven hangen. Nou, onder die mist blijft het dan een graad of 5. Als de zon nog even doorbreekt, wordt het zo'n 7 graden. Vanaf woensdag zien we de wind langzaam naar het noorden draaien. Dan komt er wat koudere lucht onze kant op. Gaat de temperatuur overdag omlaag naar een graad of 5. In de nachten kan het dan een graadje vriezen. En als er wat neerslag valt, dan zou dat ook wel eens een keer wat winterse neerslag kunnen zijn in de vorm van hagel of wat natte sneeuw. Bij de ANWB, Tim Schaap. Ja, er zit wat meer verkeer op de weg dan we van afgelopen weken gewend zijn. Gelukkig in de meeste gevallen ligt de vertraging rond de 5 à 10 minuten. Wat opvalt is onder andere de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Amersfoort Noord is namelijk één rijstrook dicht, want daar ligt piepschuim op de weg. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging vanaf Barneveld. En veel vertraging op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven stond eerder vandaag een auto met pech, maar de weg staat nu weer vrij. De file lost daar heel langzaam op. Je hebt daar nu nog 6 kilometer file staan met daar ruim 3 kwartier vertraging. Ster. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Het is 7:55. Staatssecretaris Wijlbrief, die zich gaat bezighouden met het Groningse gasdossier, gaat vandaag en morgen naar het aardbevingsgebied toe om opnieuw te praten met bewoners, belangengroepen en bestuurders. Kan hij het verloren vertrouwen van Groningen in de politiek terugwinnen? Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, hoe denk jij wordt Wijlbrief ontvangen? Nou, dat wordt geen warm onthaal. Er is heel veel scepsis in Groningen. Afgelopen zaterdag nog demonstreerden zo'n 10.000 Groningers met een fakkeloptocht. En daar werd ook gevraagd om respect voor Groningen. En Velbrief, ja, die gaat inderdaad opnieuw in gesprek en zal daar ook wel demonstranten voor de deur treffen. Nog niet zo lang geleden gingen de partijleiders die bezig waren toen met de formatie, de coalitiepartijleiders, ook al naar Groningen toe om te luisteren. En stuitte toen ook op veel wantrouwen. Want ja, Groningers willen eigenlijk niet opnieuw in gesprek, maar willen vooral oplossingen en daadkracht zien. Want bijvoorbeeld die verstevigingsoperatie, die verloopt nog steeds ontzettend traag. En daarnaast nog geen 2 weken geleden kondigde de voorganger van Velbrief, Blok, aan dat er dit jaar weer dubbel zoveel gas uit de grond wordt gehaald. Dus dat helpt ook niet echt mee. En dan hebben we vorige week die lange rijen gezien, hè, voor die subsidieregeling. En ja, daar bleek we, dat wisten we eigenlijk al, te weinig geld voor te zijn. Nou, Velbrief afgelopen vrijdag gezegd, nou, daar gaan we meer geld voor beschikbaar stellen. Gaat dat nog helpen, denk je? Ja, dat gaat wel helpen, maar dat is opnieuw een goedmaker na eigenlijk weer schending van vertrouwen. Je schetst het al, veel mensen stonden in de rij om die subsidie te krijgen. En eigenlijk de helft van de mensen, ja, die moesten weer met lege handen naar huis, omdat er het geld op was. Nou, Velbrief heeft daar nu €250.000 aan toegevoegd, waardoor die 25.000 mensen die stonden te wachten nu ook geholpen kunnen worden. Maar ja, het is wel weer een correctie achteraf. En daarnaast dus dat extra gas wat geboord moet worden, omdat Duitsland om extra gas vraagt en omdat een stikstoffabriek nog niet open is. Dat is lastig uit te leggen. Ja, dus daarmee wacht Velbrief wel echt een heel lastige klus om dat vertrouwen wat zo vaak geschonden is weer terug te winnen. Ja, terwijl het kabinet wil eigenlijk dit jaar de gaskraan dus dichtdraaien. Gaat dat nog gebeuren? Ja. Ja, dat is wel nog steeds de planning. Halverwege dit jaar, zomer 2022, dan zou er geen Gronings gas uit dit veld meer nodig moeten zijn. Dat besloot het vorige kabinet in 2018. Maar tot die tijd, dit jaar dus een dubbele hoeveelheid dan eerder was beloofd. En daarna moet die gaskraan dan wel echt dicht. En wordt er dan wel gezegd, incidenteel, als er een heel strenge winter is, dan kunnen we nog wat gas boren. En dat blijft eigenlijk ook wel weer een lastige boodschap. Want ja, je belooft iets, maar je moet er misschien wel weer van terugkomen. Dus ja, dat blijft lastig om dat vertrouwen daarmee terug te winnen. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog dat waardoor iedereen dacht, wie wil deze portefeuille in vredesnaam op zich gaan nemen? Een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Wat betekent dat dan voor zo'n functioneren? Ja, die commissie is al bezig met onderzoek en die gaat later dit jaar openbaar verhoren doen met eerder betrokken ministers. En ze verwachten volgend jaar het rapport te presenteren. En dat hangt wel echt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van Velbrief. Want die enquête wordt ongetwijfeld heel kritisch. En dat zou dan kunnen dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen en dan alsnog moet opstappen. Maar ja, tot die tijd heeft hij dus beloofd heel hard te gaan werken aan een betrouwbare overheid die beloftes die ze aan Groningen doen ook nakomt. Waar Groningers op kunnen rekenen. Maar ja, hij had dus wel een valse start met eerst die subsidieregeling en dat extra gas dat wordt geboord. Dus ja, het wordt een heel lastige klus voor hem. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. En heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of over een ander onderwerp in deze uitzending of opmerkingen? Dat kan in reactie aan de redactie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Op de Australian Open dus Tellen Griekspoor tegen de Italiaan Fabio Fognini. Marcella Mescar, hoe gaat het met hem? Ja, nou, ik zei al, hele goede, frisse, aanvallende start van Griekspoor. Hij wint die eerste set toch knap 26 minuten met 6-1. Speelt heel dwingend, is beter dan de 34-jarige Italiaan. Ja, en dan weet je het bij Fognini. Ik moet dan wel een beetje lachen, hoor. Want na zo'n set dan krijgt hij blessurebehandeling aan zijn schouder. Hij begint een beetje te babbelen tegen het publiek en tegen de suppost. Want ja, de toeschouwers bewegen te veel. Het zit trouwens niet vol hier op baantje 6. Want de capaciteit van toeschouwers is 50%. Dat natuurlijk in verband met corona. Maar er zitten toeschouwers, er is sfeer. Ze zitten bovenop de baan. En Fognini grijpt natuurlijk alles aan om ja, Griekspoor een beetje uit zijn ritme te halen. Tweede set is net gestart. Het staat 2-1 voor Fognini. Dus het gaat on serve. Het punt is natuurlijk dat Griekspoor zijn niveau moet vasthouden. Hij serveert goed. Slaat al 5-6 aces. Gaat vaak naar het net. Maakt daar 80% van de punten. Dus kortom, kan hij dit volhouden. Voorlopig gaat het goed. Hij heeft dus die eerste set te pakken met 6-1. Tweede set onserve 2-1 Fognini. Maar Griekspoor op weg naar een gelijke stand. Marcella Mescar. Gemeenteraadsleden worden steeds vaker bedreigd of krijgen te maken met geweld. Maar vooral vinden ze het werk door corona minder leuk. Toch stelt 3/4 van de zittende raadsleden zich weer herkiesbaar bij de gemeenteraadsverkiezingen over 2 maanden. En dat blijkt allemaal uit onderzoek van de NOS samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Begadien Belhaai is voorzitter van die vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar liefst 82% van de ondervraagden vindt het raadswerk dus minder leuk. Onder andere door dat digitaal vergaderen vanwege corona. U bent zelf raadslid voor de PvdA in Lelystad. Herkent u dat? Ja, dat klopt. Je mist toch behoorlijk wat. Je mist de contacten, je mist ook het debat. Via scherm gaat het toch allemaal veel anders. Bij het politiek werk zit ook wat emotie. En ook, het is ook mensenwerk. En dat mis je zeker op een digitaal vergaderen. Dus, ja. Het maakt het saaier. Het maakt het moeilijker. Je merkt wel dat ook als je een meerderheid moet krijgen voor een motie van een amendement, kun je even schorsen. Je praat even met elkaar. Dat gaat allemaal wat makkelijker dan. En ligt alles via WhatsApp. En dat maakt het allemaal wat moeilijker soms. Ja. Nou, en dan ook nog eens natuurlijk 15% van de raadsleden die reageerde, die aangeeft dat ze de afgelopen raadsperiode te maken kregen met bedreiging of geweld. Dat is 3 keer zoveel als bij de vergelijkbare peiling in 2015. En als dat representatief is, dan raakt dat dus landelijk zo'n 1200 raadsleden. Van hen zegt 1/4 dat het hun functioneren heeft beïnvloed. En verslaggever Lidien Schevers sprak met Loes ten Dolle. Zij is gemeenteraadslid in Winterswijk. Wat je heel veel ziet is dat er heel veel verwensingen op social media belanden. Op Twitter, op Facebook, op een Instagram. Eigenlijk alles wat je kunt bedenken. Dat mensen reacties plaatsen van jij moet dood. Rij alsjeblieft tegen een boom aan. Ik wil dat je morgen verkracht wordt. Allemaal dat soort hele nare uitspraken. En dat zijn verwensingen eigenlijk. Maar je ziet ook op de mail bijvoorbeeld, heb ik wel eens ontvangen, een mail waarin staat van ik ga je een galgje laten zien. Als ik je tegenkom, loopt dit niet goed af. Dat zijn hele nare dingen. Dus er zit een verschil in wat ze op social media zetten. Een stukje verwensingen, wat echt voor mijn gevoel een streep te ver is. En aan de andere kant echt letterlijk de bedreigingen die je per een e-mail krijgt, bijvoorbeeld. Ja, en wat doet dat met u? Nou, dat doet toch wel wat. Ik denk wel eens, ik ben heel stoer en ik moet me niet aantrekken. Maar je merkt toch dat je erover na begint te denken. Vooral als het om een bedreiging gaat en die vrij direct is, waar iemand ook zegt van ik weet waar je woont. Nou ja, als ik bijvoorbeeld naar een vergadering rij of ergens anders ben, ik kijk wel een keertje eerst om de auto heen voordat ik bijvoorbeeld uitstap. Ik denk na waar ik met mijn vrienden naartoe ga. Als ik denk van zo'n iemand kan ook nu op het terras zitten, dan ga ik niet met mijn vrienden naar dat terras. Dus indirect heeft dat toch best wel wat impact op je leven. Loes ten Dolle, gemeenteraadslid dus in Winterswijk. Meneer Belhaai, krijgt u ook dit soort intimiderende berichten? Ik zelf niet. Ik heb in het verleden keertje te maken gehad met bedreigingen, maar daarna eigenlijk nooit meer. Ja, het is heel zorgwekkend. Het is de samenleving verhardt. En dat zie je ook terug in dit soort dingen, maar het is onacceptabel. Dit zijn mensen die dit doen naast hun werk, daarnaast nog gezin hebben en andere dingen. Ja, en je ziet het gebeuren. En we hebben als Nederlands Vereniging voor Raadsleden, wij netwerken weer bij bestuur. Omdat het ook gaat om een stukje emotie. Nou, dit raadslid geeft het natuurlijk een beetje al aan. Daar kunnen ze ook terecht met hun verhaal. Er wordt ook mee gesproken. Maar het is heel zorgwekkend dit, absoluut. Ja, kunt u daar als Vereniging voor Raadsleden iets mee? Nou, dat doen we al. Wij hebben samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben wij een netwerk weerbaar bestuur opgericht. Waar raadsleden terecht kunnen met hun verhaal. Waar ze ook ondersteund worden, ook emotioneel. Er ook gekeken wordt naar wat zijn de mogelijkheden. En daarnaast natuurlijk is sowieso de eerste contact van de burgemeester. Die gaat over openbare orde en veiligheid. En op het moment dat raadsleden zich echt bedreigd voelen of geïntimideerd voelen, dan is het echt te doen dat ze naar de burgemeester toe gaan. En die kan er ook echt werk van maken en zorgen dat er beveiliging eventueel komt voor andere zaken. Maar ja, het is normaal geworden. En ik vind het ook interessant als je kijkt naar bij jullie bijvoorbeeld op Twitter, bij de NOS. Jullie hebben dit geplaatst, de reacties eronder. Wat je dan heel erg ziet is dat heel veel mensen zeggen, ja, het zou eigenlijk moeten gebeuren, maar. Daar gaat het vaak fout. Er is geen maar. Dit bedreigt deze mensen gewoon niet. Want dan zeggen mensen, ze maken het er ook naar. Komt het daar dan op neer? Ja, ze maken het naar of ze hebben dit besluit genomen en daardoor verdienen ze het en noem maar op. Het mooie in onze democratie is, iedereen kan meedoen. Weet je, als je het ergens niet mee eens bent, je hoeft niemand te bedreigen. Richt een partij op, doe zelf mee. En dat gebeurt ook heel vaak. We hebben de versplintering in Nederland, wat vaak over gesproken wordt in de gemeenteraden. Wat je ziet, dat heel veel gemeenteraden steeds meer partijen tellen, omdat mensen het ergens niet mee eens zijn. Die richten zelf partijen op. Dat moet je vooral doen. Dat is onze democratie. Daar heb je het recht toe. Maar mensen bedreigen, ja, dat is niet, daar is niemand bij gebaat. Heeft het zin om het werk van raadsleden meer onder de aandacht te brengen? Absoluut. Het is vaak onbekend wat raadsleden doen. En nogmaals, ook als ik kijk bij jullie bericht, en dat zie ik ook bij anderen, dat bijvoorbeeld corona, de maatregelen daaromtrent, dat wordt maatregelen, dat wordt raadsleden dan in de schoenen geschoven, zo gezegd. Maar die gaan er niet over. Dat is het Rijk. Over de toeslagenaffaire, dat is ook gewoon de Tweede Kamer en het Rijk die dat soort beleid maakt, los van wat je ervan vindt, maar die zijn er verantwoordelijk voor, niet gemeenteraadsleden. Nee. En dat maakt ook heel verwarrend van wie gaat nou. En op een gegeven moment is de politiek als geheel die gewoon fout is. Ja, en dat is wel een hele grote stap ineens. Als we even kijken naar de rest van het onderzoek, dan klagen raadsleden ook heel erg over werkdruk. Ze zijn er vaak tegen rond de 20 uur per week aan kwijt. Kan daar nog iets mee gebeuren? Nou ja, daar zijn wij als Nederlandse Vereniging van Raadsleden al heel erg lang mee bezig. Het is voortdurend gesprek dat wij hebben eigenlijk. Wat je ziet gewoon is dat het Rijk of de Tweede Kamer heeft steeds meer taken bij gemeentes neergelegd, bij gemeenteraadsleden. Waardoor het steeds drukker is geworden. De complexiteit van onderwerpen is ook steeds groter geworden. Dus wij pleiten al heel erg lang voor betere ondersteuning. Dat betekent gewoon meer mensen die raadsleden kunnen helpen. Denk aan de Griffie, denk aan fractieassistenten. We denken aan betere opleidingsbudget, zodat ze zich ook meer kennis kunnen opdoen om te verdiepen in een onderwerp. En meer vergoeding, zodat raadsleden ook meer vrij kunnen nemen van hun bestaande werk. Om ook meer betere dossiers te kunnen behandelen. Maar dat is een voortdurend gesprek dat we hebben met de Tweede Kamer en met het ministerie, omdat het een doorlopend iets is en het wordt alleen maar meer. Dank u wel, Bagheddin Belhaj, voorzitter van de Vereniging voor Raadsleden. Sommigen noemen het dus vandaag Blauwe Maandag, oftewel de meest deprimerende dag van het jaar. Wouter, goed nieuws alsjeblieft. Nou, hebben we even naar gezocht. En wat dacht je van een fietslamp die fietsers een stuk zichtbaarder maakt? Nou, top. Meteen al goed nieuws. Twee industrieel ontwerpers hebben de Zimi ontwikkeld. Z-I-E-M-I. Maar het is eigenlijk afgeleid van het Engelse see me, oftewel zie mij. Al heel creatief. Het is een omgekeerd lampje. Ik vind het zelf ook wel een heel goed idee. Het verlicht niet de straat, maar de fietser. Dus andere automobilisten bijvoorbeeld, die zien dan die fietsen eigenlijk gewoon heel duidelijk. In plaats van een heel klein lampje ergens op de voorkant van de fiets. Wat een goed idee, ja. Ja, het is een stuk veiliger, zeggen de Rotterdamse bedenkers in het AD. En het komt eigenlijk van het theater, waar acteurs natuurlijk op een podium ook in de spotlight worden gezet. Inmiddels beschikken de ontwerpers over een officieel patent voor het lampje. En is met een crowdfundingsactie al €36.000 opgehaald om een mal te kunnen maken. En ze zijn al in gesprek met grote afnemers. Dus wie weet, in de toekomst in de winkel. Een Amerikaans gezin deed vorige week een bijzondere ontdekking toen de man des huizes 's nachts rare geluiden hoorde. Wat bleek? Een indringer had geprobeerd via de schoorsteen binnen te komen, maar was vast komen te zitten. En hij werd ontdekt toen hij om hulp schreeuwde, zegt de bewoner tegen de lokale zender Fox 5. I start going closer into the walls and I'm trying to hear. I'm trying to listen and I start hearing again. Ah, Jesus, Jesus, ah, Cristo, ah, Cristo, ah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, over and over and over again. Ja, de brandweer moest ter plaatse komen om de inbreker te bevrijden. Dat was toch wel een gedoe. Er moest een uur op de muur worden ingeslagen om de schoorsteen los te breken. En ik had al gezegd, we doen alleen maar goed nieuws, dus hij kon worden opgepakt. En hij leeft nog, is ook goed nieuws trouwens. Goed nieuws, minder goed nieuws voor hem, denk ik. Neem aan dat hij voor de schade gaat opdraaien. Ik vrees van wel, ja. Twee amateurspeurders die hebben met hun metaaldetector een middeleeuwse zilverschat gevonden op een stuk landbouwgrond in Drenthe. Dat meldt de regionale omroep daar. Die schat bestaat uit 4 zilveren munten, waarschijnlijk uit de tijd van koning Hendrik III in Engeland. En de speurders zijn natuurlijk erg trots op de vondst, vertellen ze tegen RTV Drenthe. Er was een stapeltje, er lagen 4 munten op elkaar. Dus je kon alleen de bovenste en de onderste zien. In vrij goede staat ook. Wat dacht je toen? Ja, dan gaat natuurlijk wel een euforisch gevoel door je heen. En het is uiteindelijk wel waar je het voor doet, hè. Dus. Ja, de droom natuurlijk van de amateurspeurder. Ze willen trouwens niet prijsgeven waar die munten zijn gevonden om speurtoerisme niet in de hand te werken. Ja, die willen alle munten voor zichzelf houden. Misschien vinden ze nog wel meer. De munten die ze tot nu toe hebben gevonden, die schenken ze aan het Hunebedcentrum. En het centrum, het museum, is ook blij. We vinden het fantastisch dat nu spullen die misschien normaal gesproken in hun eigen vitrine van de privé-eigenaar liggen, ja, op dit moment voor iedereen toegankelijk kunnen worden. Nou ja, het is wel de kroon op ons werk eigenlijk dat we hier mogen liggen met onze vondsten. Ja, zo'n zilverschat is trouwens niet echt heel veel waard financieel gezien. Het is vooral archeologische waarde waar we het over hebben. En verder zijn het gewone zilveren munten. Maar wel bijzonder om te zien natuurlijk uit de oude tijd. En eind goed al goed voor een zwaan in nood in het Overijssels kanaal. De vogel zwom daar al 2 weken rond met visdraad om kop en nek, waardoor hij nauwelijks kon eten. Daarover schrijft RTV Oost. Met schepnetten gingen de hulpverleners op pad. Maar die zwaan liet zich niet zomaar vangen. Tot hilariteit van de omstanders en de hulpdiensten zelf. Net erachteraan. Uiteindelijk hadden de hulpverleners gisteren beet en kregen ze de zwaan te pakken. Die is dus bevrijd en steekt nu even aan op een rustige plek. En binnenkort wordt de zwaan weer uitgezet in het Overijsselskanaal. Verkeersinformatie van de AWB. Tim Schapen, ja, meer files dus dan de afgelopen weken. Ja, zeker. Ik heb eigenlijk alleen maar vervelend nieuws te melden, in tegenstelling tot het nieuws van net. Ik begin op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daarbij Duiven nog altijd 6 kilometer file nadat er eerder vandaag een auto met pech stond. De weg is er al een tijdje vrij, maar de file lost daar maar heel langzaam op. Je hebt daar nu nog 35 minuten vertraging. Ook een nieuwe file op de A58 in Brabant vanuit Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot staat een auto met pech en daar is nu één rijstrook dicht. Houd daar rekening met 8 kilometer file vanaf knooppunt De Baars en daar een half uur vertraging. En tot slot nog de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar laten vandaag opvallend veel spanbanden los, want daar ligt nu hout op de rechte rijstrook bij knooppunt Hoevelaken. Houd daar nu rekening met 11 kilometer file vanaf Stoel en daar 20 minuten vertraging. You say you like candy, well stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money, place your bets on me. These odds are going crazy. And don't be afraid of the big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad, she ain't no bitch. I said, ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah. Ladies, if you feel me, holler, fellas, show us all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. Hansel and Gretel never made it home. They got some cooking to do. Climb that hill, my jack is somewhere chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Uh-uh, Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on your big white horse, even if your prince ain't there. Wicked World van Laura Jansen. Het is vandaag de eerste dag dat ook mbo-scholen weer open mogen. En verslaggever Roel Pauw, waar ben jij? Ik ben op het ROC Friesland College in Leeuwarden. Dit is de hoofdvestiging van het ROC met in totaal 8500 studenten en 6000 hier in Leeuwarden. 130 opleidingen. Dus ja, het wordt hier wel weer een drukte van belang, denk ik, vanochtend. Als al die studenten zich weer melden. Hoewel de situatie hier natuurlijk een beetje anders is dan op bijvoorbeeld universiteiten, waar de lessen over het algemeen, de colleges, online zijn. Veel theorieles. Op het mbo mochten de praktijklessen wel doorgaan. Ik praat erover met Floris Jacobs. U bent docent van de sportopleiding. Het was geen mega lange kerstvakantie voor u. Nee, het was zeker geen mega lange kerstvakantie. De week voor de kerstvakantie hebben we gewoon online lessen verzorgd. En vorige week hebben we dat natuurlijk ook gedaan. En deze week gaan we weer beginnen met alle lessen, zowel theorie als in de praktijk. Maar de afgelopen week bent u wel gewoon hier geweest en kwamen studenten ook voor de praktijkonderdelen? Ja, en sommige praktijkonderdelen gingen wel door. In dit geval, mijn lessen die ik geef zijn op het CIOS, praktijklessen. In de praktijk hadden we toch de gelegenheid om in de sportzaal sporten en bewegingslessen te verzorgen. Ja, precies, aan de ringen en handballen, dat doe je niet online? Nee, dat lukt slecht online, ja, inderdaad. Ja. Ja, bent u blij dat het weer kan allemaal? Ja, erg blij. En het is weer fijn om naar het werk te kunnen, in fysiek de leerlingen te treffen, en met ze in gesprek te zijn en te kijken hoe het met ze gaat. En eens te kijken hoe kunnen we de stip weer op de horizon krijgen en waarna ze toe gaan werken de komende periode. Ja, het is dus weer allemaal een beetje versoepeld, maar op één punt is die juist weer strenger geworden. De mondkapjes, daar staat een bord waar twee beroemde mondkapjesdragers, namelijk Darth Vader en Batman, de studenten erop wijzen dat ze vooral hun masker voor moeten doen. En voor de zekerheid is hier ook een tafel neergezet met allemaal mondkapjes. Want ja, die studenten vergeten dat natuurlijk. Want het is strenger geworden. Ja, dat klopt. Het is strenger geworden. En we moeten nu in de school ook eigenlijk permanent mondkapjes dragen. Er zijn een paar kleine uitzonderingen. Bijvoorbeeld verzorgen van de sportlessen. Daar hoeven ze niet te dragen. Want ja, dat is natuurlijk... Raak buiten adem. Dat is erg hinderlijk, ja. Dat klopt. Ja, en tijdens de koffie. Dus dit is ons excuus dat we nu even geen mondkapje hebben. We drinken ondertussen een kopje koffie erbij. Hoe is het gegaan de afgelopen tijd met de online lessen? Hebben die studenten dat een beetje getrokken? Ja, de opkomst tijdens de online lessen vond ik over het algemeen goed. Het is wel anders dan anders natuurlijk. Maar ze waren ondertussen ook al wat mee gewend. Mede door de vorige lockdowns. Het is aan en uit, aan en uit. Nou, dat klopt helemaal. En je merkt wel dat de leerlingen er wel mee klaar mee zijn. En af en toe een uurtje online les is prima. Ja. Maar meer dan een uur, dan raak je ze kwijt. En dat is, dan is het ook niet meer effectief om te leren. En daar is het onderwijs natuurlijk voor. Ja, precies. We gaan nu even een wetje maken. Was dit de laatste lockdown? Wat zet u in? Ik hoop het. Ja, heel erg dat het de laatste lockdown is voor mezelf, maar met name ook voor de studenten. Maar ook voor onze stagebedrijven die daar natuurlijk ook veel last van hebben gehad. En onze leerlingen lopen stage. Ja, en ook veel stages zijn de afgelopen tijd niet doorgegaan. Er is nog wel één dingetje natuurlijk. Hè? Het aantal besmettingen neemt weer toe. Dus dat zou op den duur kunnen betekenen dat docenten uitvallen. Dat studenten niet vanwege de lockdown thuis zitten, maar omdat ze gewoon ziek zijn. Ja, dat klopt. En daarom moeten we ook met z'n allen heel voorzichtig zijn. En inderdaad alle voorzorgsmaatregelen nemen. En elkaar erop wijzen, en studenten erop wijzen, dat we ons moeten houden aan de regels. En daarmee te voorkomen dat de school uiteindelijk weer uit gaat vallen. Oké, dank u wel. Floris Jacobs, de sportdocent. Hij gaat zo meteen lekker aan de gang met zijn studenten. Verslaggever Roel Pauw op het Friesland College. Wat blijft als we er niet meer zijn? Omdat je haar op zo'n jonge leeftijd ziet als een bekende, die hou je de rest van je leven bij je. In de podcast Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De werkelijkheid een beetje scheef duwen, laat die groot plezier in. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun leven en hoe leven ze voort? Dat creëerde een zinderende, magische atmosfeer. Luister Wat blijft, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. MoveMove.com, powered by Multitankcard. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het vermogen van de 10 rijkste mannen ter wereld is tijdens de pandemie verdubbeld, terwijl tientallen miljoenen mensen naar armoede afgleden. En Anne Frank en haar familie zouden zijn verraden door de Joodse notaris Arnold van den Berg. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walkmoed. De Joodse notaris zou het onderduikadres hebben doorgegeven aan de nazi's. Met die nieuwe theorie komen onderzoekers die met nieuwe technieken de zaak bekeken. Het is het belangrijkste bewijs in een kopie, is een kopie van een anonieme brief die de vader van Anne, Otto Frank, ooit kreeg. Daarin staat dat Anton van den Berg het schuiladres van de familie Frank had doorgegeven aan de Duitsers. Deze Amsterdamse notaris zou het hebben gedaan om zijn eigen gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog te beschermen. Definitief bewijs is er niet. De onderzoekers zeggen het voor 85% zeker te weten. De Europese Unie bereidt een nieuwe wet voor die grote techbedrijven macht uit handen moet nemen. Apple, Facebook en Google hebben nu een groot deel van de markt in handen. En de wet moet concurrenten meer ruimte geven. Nu kan je bijvoorbeeld op apparaten van Apple alleen via de App Store van het techbedrijf zelf apps downloaden. Volgens de EU moeten meer aanbieders de kans krijgen. Ook wordt het verboden om in zoekresultaten eigen diensten voor te trekken. Als de techbedrijven zich straks niet aan de regels houden, dan kan de EU miljarden boetes opleggen of in het uiterste geval dwingen om bedrijfsonderdelen af te stoten. In Amsterdam waren gisteren 3 schietincidenten op 1 dag. In een woning in Zuidoost kwam een jongen van 16 om het leven door 1 of meerdere schoten. Het Parool meldt dat 2 jongens van ongeveer dezelfde leeftijd zijn gearresteerd. Waarvan zij worden verdacht is nog onduidelijk. In Amsterdam-Noord werd een man van 22 neergeschoten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de politie aanspreekbaar. Bij een schietincident in Amsterdam-West raakte voor zover bekend niemand gewond. In Oosterhout wordt carnaval dit jaar in juni gevierd. Organisator OCS de Smulnarren heeft de festiviteiten voor februari definitief afgezegd en komt met een alternatief in het Pinksterweekend. De organisatie hoopt in dat weekend van 4 tot en met 6 juni onder meer een grote optocht te kunnen houden. Voor de officiële carnavalsdata moet een online alternatief komen. Het is niet de eerste keer dat wordt gesproken over de verplaatsing van carnaval. Eerder opperde de burgemeester van Breda, Paul de Pla, al om de 3 dagen te verplaatsen naar de zomer. Het is Arianne Hartono niet gelukt om tijdens haar Grand Slam debuut de 2e ronde van de Australian Open te bereiken. De 25-jarige tennister uit Meppel verloor in 3 sets van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Het was al een verrassing dat Hartono door het kwalificatietoernooi was gekomen. Het weer nog, vooral in het westen, zon. En daar wordt het 9 tot 10 graden vandaag. Landinwaarts is het vaker bewolkt. In het oosten valt ook af en toe motregen. En daar wordt het hooguit 7 graden. Morgen is er nauwelijks zon en blijft mist uit de nacht lang hangen. En morgen wordt het 4 tot 7 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. Het is een stuk drukker op de weg dan dat we de laatste weken gewend waren. Er staat nu ongeveer 100 kilometer in totaal. Wat opvalt is nog altijd de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar nog een kwartier vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Wat ook opvalt is de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je momenteel 5 kilometer file vanaf Nieuw-Vennep tot aan Hoogmade, want daar gebeurde een ongeluk. Je hebt daar 1 afgesloten rijstrook, die zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Oponthoud op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken gebeurde een ongeluk, daar is 1 rijstrook dicht. Houd daar rekening met een half uur vertraging vanaf strand Nulde. En tot slot nog de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Bij Moergestel gebeurde een ongeluk, houd daar rekening met 5 kilometer file vanaf Best. En daar 20 minuten aan extra reistijd. Zeg, klopt het dat je nu meer subsidie krijgt als je je huis laat isoleren? Jazeker, mevrouw. De Rijksoverheid biedt vanaf 1 januari gemiddeld 30% subsidie bij 2 isolatiemaatregelen. Dus ook voor mijn ramen? Inderdaad. Kijk, dit raam heeft dubbelglas. Als u dit vervangt door de HR++ glas en dan bijvoorbeeld ook de vloer laat isoleren, krijgt u zo'n 30% subsidie. Kijk wat er voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat. Ster. Al jouw taken in huis? Regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op Zizo.nl. Kan jij de toekomst voorspellen? Oh ja, was het maar waar. Ja, inderdaad. Kies daarom voor Opel Flexlease. Dat is private leasen met extra flexibiliteit. Zo rij je in de 100% elektrische Corsa E of Mokka E en kun je na 12 maanden switchen als je situatie of wensen veranderd zijn. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Het NOS Radio 1-journaal.

Daar koppelt het team een nieuwe theorie aan. En ja, in dat opzicht is het denk ik toch sprake van een belangrijke stap in dit geheel. Hè. Het is een vraag die vaak gesteld wordt. Wat is nou precies de aanleiding geweest voor die inval in de onderduikplek op 4 augustus 1944? En ja, dit wat het team heeft bewerkstelligd. Met natuurlijk ook die bijzondere vondst van dat kopiebriefje. Ja, ik denk dat dat toch echt wel een belangrijk element is in deze hele geschiedenis. Nou, de onderzoekers zeggen ook, we hebben geen sluitend bewijs, maar het is wel zeer waarschijnlijk. Wat vindt u daarvan? Ja, het is, ik kan het snel eens zijn met het eerste deel van deze opmerking. Er is geen sluitend bewijs. Ik denk ook dat het niet echt realistisch zou zijn om dat te verwachten. Ik denk als wij in ieder geval voor zover we kennis hebben kunnen nemen van deze theorie op grond van het boek, waarin verslag wordt gedaan van dit onderzoek. Dan denk ik dat je inderdaad moet vaststellen dat er nog belangrijke puzzelstukken ontbreken. Wat betreft cruciale elementen eigenlijk in deze theorie. En dan gaat het denk ik vooral om drie dingen, ook misschien wel in volgorde van belangrijkheid. De lijst die deze meneer gedeeld zou hebben met de Sicherheitsdienst, ja, daar weten we natuurlijk eigenlijk niets van. We kennen die lijst niet. Laat staan dat we weten of dit adres, Prinsengracht 263, op een dergelijke lijst zou hebben gestaan. We weten ook niet of die, als er al zo'n lijst zou zijn geweest, of die in het bezit zou zijn geweest van deze meneer Van den Berg. En of hij dan, en dat is dan eigenlijk de vierde stap, die ook gedeeld zou hebben met de bezetter. Het briefje, hè, waarvan nu een kopie opgeduikeld is, ja, daarvan is het origineel zoek. We weten niet, Pieter van Twisk zei het ook eerder in uw reportage al, we weten niet wie die geschreven heeft, met welke intentie die geschreven is. We kennen de omstandigheden eigenlijk niet hoe dat briefje bij Otto Frank is terechtgekomen. Nou ja, en tot slot, ja, over die meneer Van den Berg. Ja, juist in de cruciale periode 1944 weten we eigenlijk niets van hem. We weten niet waar hij is, we weten niet wat hij doet. En ja, er zijn dus nog een heleboel elementen waarvan ik denk dat dat nader onderzoek zal vragen om deze als zodanig belangrijke theorie waar de onderzoekers mee gekomen zijn. En nogmaals, ik heb er ontzettend veel waardering voor wat gepresteerd is door dit team, om daarmee verder te gaan. Er zijn dus echt drie vervolgvragen die u nu formuleert. Als je dan kijkt naar het onderzoek, heeft het dan wel hout gesneden? Of zegt u van, het is logisch dat deze vragen daaruit komen? Ja, dat laatste zou ik eigenlijk willen zeggen. Dat is, het onderzoek heeft, wat ik al zei, heeft heel veel opgeleverd. Het kwam ook al eerder aan de orde in de uitzending. Het is natuurlijk eigenlijk een naam die toch al ergens in de loop van deze, toch al lang bekend is, laat ik het zo zeggen. Het bestaan van het briefje was bekend. Ook de getypte tekst daarop. Maar het briefje zelf was niet aanwezig. Daarvan is nu een kopie gevonden. Dus er zijn echt wel hele belangrijke vondsten gedaan. Belangrijke informatie naar boven gekomen. Ja, en dat geeft een goede basis, denk ik, voor het verder onderzoek. Zo belangrijk dat het ook de blik op wat er is gebeurd verandert? Het is denk ik een nieuw perspectief op datgene wat de aanleiding is geweest voor die inval op 4 augustus 1944. En wat die onderzoekers dus ook zeggen van, wij willen hiermee meneer Van den Berg absoluut niet, deze notaris niet veroordelen, want dit was een situatie waarin mensen soms gedwongen werden om dit soort dingen te doen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat de onderzoekers buitengewoon integer en zorgvuldig handelen in dat opzicht. Ik zou zelf nog niet meteen aan dat morele oordeel willen toekomen, alvorens echt vaststaat dat deze meneer betrokken is geweest bij wat dan heet het verraad van Anne Frank. En als dat op enig moment vast zou komen te staan, ja, dan kun je inderdaad een moreel oordeel geven over die handelingen. Want dat is ook wel weer de winst van dit onderzoek natuurlijk. Het geeft inzicht in drijfveren, omstandigheden, keuzes die mensen onder hele moeilijke omstandigheden hebben moeten maken. Dus naast alles wat eventjes, zeg maar, de hoofdvraag betreft van dit onderzoek, is er ook op dat punt heel erg veel tot stand gebracht en inzicht gekregen in die toch hele zwarte en moeilijke periode waarin mensen, ja, gehandeld hebben zoals ze gehandeld hebben. Dank u wel, Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Australian Open. Telling Griekspoor staat tegenover de Italiaan Fognini. De eerste set gewonnen met 6-1. Hoe is het in de tweede? Marcella? Ja, uitstekend. Die pakt hij ook met 6-4. Wel een stuk spannender, hoor. Langer ook. 43 minuten. Had 2 breakpoints tegen nadat hij op een breakvoorsprong kwam. Ja, en wat doet hij dan met zelfvertrouwen? Werkt hij die breakpoints schitterend weg? En kreeg zelfs nog kans op een dubbele break. Toen even concentratieverlies. Maar ja, dan moet hij toch uitserveren bij 5-4. Begint met een ace. Daarna een forehand winner. Ja, dan sta je 30-0 en dan is het lekker uitserveren. 6-4 dus de tweede set. Hij heeft nog 1 setje nodig. Ja, en wat een verschil deze Tellen Griekspoor, hè, met een jaar geleden. Hij speelt echt met zoveel vertrouwen. Echt zo van, ik hoor hier thuis, ik kan dit winnen. En ja, dat voel je ook als tegenstander. Fognini babbelt, hij gooit af en toe met zijn racket. Hij maakt fouten, maar hij krijgt voorlopig geen kansen. Of althans, hele kleine kansjes. Maar Griekspoor is te goed tot nu toe. Het is echt een prachtige wedstrijd voor Tellen Griekspoor, die nog nooit een rondje op de Australian Open heeft gewonnen in het hoofdtoernooi. Ook pas de tweede keer dat hij speelt. Maar toch, 6-1, 6-4 tegen voormalig top 10 Fognini is een knappe score. Hij heeft nog 1 setje nodig. Hij is er nog niet. Maar hij is zeker op de goede weg. Marcelle Mesker, tot straks. Opvallend nieuws over de moordenaar van de broer van kroongetuige Nabil B. Deze Shorendi S. gaf vorig jaar lezingen aan andere gevangenen in het justitieel complex in Zaanstad, meldt het AD vanmorgen. Hij sprak met andere criminelen over wat ze gedaan hadden en wat voor gevolgen dat had voor de slachtoffers. Het project is abrupt stopgezet toen Peter R. de Vries werd vermoord, volgens het AD vanwege de gevoeligheid. De Telegraaf schrijft dat de vorige kabinetten Rutte jaarlijks vele honderden miljoenen euro's minder hebben besteed aan nieuwe wegen, spoor en het onderhoud dan voor Rutte premier werd. En dat terwijl coalitiepartijen de afgelopen jaren beweerden structureel meer geld in infrastructuur te willen steken. Het geboortecijfer in China is vorig jaar naar een nieuw dieptepunt gezakt, meldt het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek. Onder meer de South China Morning Post schrijft daarover. Vorig jaar werden per 1000 Chinezen 7,52 geboorten geregistreerd. In 2020 was dat nog 1 geboorte meer. In totaal werden er vorig jaar ruim 10,6 miljoen mensen geboren in China. De Britse regering bevriest voor 2 jaar het kijk- en luistergeld dat de Britten betalen voor de BBC, meldt de Daily Mail. Al langer vindt Johnsons regering de politieke berichtgeving van de publieke omroep niet objectief genoeg. En volgens The Guardian probeert Johnson met de bevriezing van het kijk- en luistergeld zijn populariteit op te schroeven na al die commotie over lockdownfeestjes in zijn ambtswoning. En mensen die problemen hebben met spraak of geen Nederlands spreken kunnen in geval van nood sinds kort chatten met de 112-meldkamer. Er is een speciale chat-app gemaakt, bedacht door Dini Zeggelaar. Zij stottert zelf en kwam op het idee toen ze in een noodsituatie terechtkwam, zegt ze tegen Omroep Gelderland. Mijn hospita riep mij 's nachts, belde huisarts, ik ga... Ik ga dood. Ja, Dini belde het noodnummer, maar werd daar niet serieus genomen. Kortom, een levensbedreigende situatie ontstond. Maar dankzij die nieuwe app, die voluit 112NL heet, is nu dus nu ook chattend alarm te slaan. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, het is nog altijd aardig druk op de weg. Er staat nog altijd ruim 100 kilometer. De meeste vertraging heb je momenteel op de A27 vanuit Gorinchem naar Utrecht. Want bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd en daar is 1 rijstrook dicht. Daar staat nu een file van 5 kilometer lang vanaf Lexmond. Hou daar rekening met 40 minuten vertraging. Ook veel vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Bij Elden gebeurde ook een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht. Je vertraging is daar ongeveer een half uur vanaf knooppunt Gressen. En tot slot nog de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech en ook daar is 1 rijstrook dicht. Hou daar rekening met 6 kilometer file en ongeveer 15 minuten aan extra reistijd. Het is 11 minuten voor 8:30. Meer mensen leven in armoede en de rijkste mensen zijn weer rijker geworden. Dat concludeert Oxfam Novib in het jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid in de wereld na 2 jaar corona, want daar heeft het alles mee te maken. Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib, goedemorgen. Goedemorgen. Over de hele wereld dus zien jullie de ongelijkheid toenemen. Wat zijn dan de belangrijkste conclusies van jullie onderzoek? Ja, dat zien we eigenlijk al jaren, maar de belangrijkste conclusie is nu dat na 2 jaar corona dat in een dramatische stroomversnelling terecht is gekomen. En we zien aan de ene kant dat de allerrijkste van de wereld, we hebben dan gekeken naar de 10 rijkste mannen van de wereld, die hebben hun vermogen de afgelopen 2 jaar verdubbeld. Dus zij zaten al op 700 miljard dollar. Dat is nu bijna 1,5 biljoen dollar geworden. We hebben daar bijna geen woorden meer voor. En wat natuurlijk minstens zo zorgelijk is, of nog zorgelijker eigenlijk, is dat we ook de armoede, extreme armoede in de wereld weer zien toenemen. Dat daalde gelukkig jaren, maar met corona heeft daar echt een trendbreuk plaatsgevonden. En de afgelopen 2 jaar zijn er 160 miljoen mensen wereldwijd opnieuw in armoede terechtgekomen. En wat is dan natuurlijk heel zorgelijk. Ja, hoe komt het dan dat corona daar zo'n versnelling op zet? Ja, kijk, aan de kant van de rijken is dat iets wat we al jaren zien, maar dat het echt versneld is. Dat heeft te maken met dat in de wereld waarin wij leven vermogen nog steeds nauwelijks belast wordt en dus steeds maar doorgroeit. Aan de kant van de armoede in de wereld is het echt het effect van de pandemie, dus vanuit gezondheidsoptiek. Maar natuurlijk ook vanwege maatregelen die genomen zijn, lockdowns. Als je geen vangnet hebt zoals wij dat in Nederland hebben, waarbij ondernemers of werknemers beschermd worden. Maar als je afhankelijk bent van je dagloon bijvoorbeeld, en dat valt weg, je kan je geld niet meer verdienen, internationale handelstromen drogen op, dan komt die klap keihard aan. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat vaccins heel ongelijk verdeeld worden over de wereld. Hè. Wij zijn dan ergens in de 80% nu beschermd, tussen aanhalingstekens, door vaccins. Maar in Afrika bijvoorbeeld ligt dat net iets boven de 8%. Daar zijn we nog nauwelijks begonnen eigenlijk met de bevolking daartegen te beschermen. Ja, aan lockdowns, daar is weinig aan te doen dat mensen daardoor niet kunnen werken. Maar aan die vaccins wel, zegt u? Ja, absoluut. Eigenlijk sinds het begin van de pandemie bepleiten wij samen met anderen er eigenlijk al voor. Dit is een probleem van zo'n grote omvang, echt een mondiaal probleem. Dus je zou ook buitengewone maatregelen moeten nemen, waarvan het belangrijkste is eigenlijk, hef nou de bescherming, de intellectuele bescherming van die vaccins, hef die op, zodat die ook elders op de wereld gemaakt, geproduceerd kunnen worden en we ook betaalbaar vele grotere groepen mensen dat kunnen leveren. En ik vind het zelf echt buitengewoon pijnlijk dat het eigenlijk nog maar een handvol landen is dat die maatregel blokkeert. En de Europese Unie met Nederland is daar de belangrijkste voor. En dat heeft zo'n gigantisch effect. We proberen wel vaccins die over zijn dan een beetje te verdelen. Maar we zien nu eigenlijk dat dat nauwelijks effect heeft op die vaccinatiegraad, bijvoorbeeld in Afrika. En ik hoop dan ook dat inzicht eindelijk indaalt en dat die vaccins vrijgegeven worden. Ja, de reden om dat niet te doen is natuurlijk omdat farmaceuten dan wellicht geen geld meer erin stoppen. En ontwikkelen van vaccins is altijd het argument. Punt is dat farmaceuten natuurlijk nauwelijks geld daarin stoppen. De coronavaccins zijn voor zoveel de 90% gewoon met publieke middelen gefinancierd. Bovendien wisten farmaceuten dat ze afgenomen zouden worden, want ze werden al verkocht nog voor ze geproduceerd waren. Dat zien we nu ook weer met de nieuwe variant die ontwikkeld wordt. Dus dat argument gaat eigenlijk niet op. Maar wij zien het nu ook dus in de cijfers terug van extreme rijkdom. Dat er afgelopen jaar bijvoorbeeld 9 miljardairs bijgekomen zijn die hun vermogen danken aan de winsten die er in de farmacie door dit soort vaccins geproduceerd worden. Dus je ziet het eigenlijk aan beide kanten. Er wordt enorm geprofiteerd van de winsten. Maar het komt niet ten goede eigenlijk van degene die het betaald heeft, namelijk gewoon de bevolking. Uw oproep is duidelijk. Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novo. De broertjes Gibb, de Bee Gees met More Than A Woman. Straks na 9:30, stand.nl, Guylaine Plag. Goedemorgen. Wat wordt het? We haken aan op het gesprek wat jullie net hadden over met Oxfam, met Michiel Servaas, over de toegenomen ongelijkheid in de wereld als het gaat om vermogens. De bedragen duizelen je, als je hoort. Ja. Hoeveel er per seconde überhaupt verdiend kan worden. Wil niet zeggen dat de rijke miljardairs in deze wereld dat natuurlijk allemaal op hun bankrekening zo hebben gestaan. Maar wat je vaak, Michiel Servaas opperde al een aantal maatregelen om te kunnen nemen. Gelijkere vaccinverdeling bijvoorbeeld, het vrijgeven van die patenten. Wat je ook in deze discussie weer hoort is: verhoog nou eens de belasting op de vermogens van de miljardairs. Dus dat wordt ook de stelling. De belasting van voor miljardairs moet omhoog om meer gelijkheid te krijgen. En dan is vervolgens die tweede vraag natuurlijk: werkt dat ook zo? Als je nou zegt, die worden flink belast, dan heb je ook nog iets. Dan moet het geld vervolgens op de goede plekken terechtkomen. Dus is het toch meer een politieke keuze? Of zegt u van nou, om te beginnen lijkt me wel een goede actie om dat vermogen veel meer te verhogen. Plus dat is een soort oproep aan ongeveer alle regeringen ter wereld dan? Nou ja, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen. Dat stond ook in een artikel in Trouw, meen ik. Van als je nou voor 98% of 99% boel zou belasten, dan heb je zo 800 miljard erbij. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar dan is vervolgens de vraag weer: oké, wat gebeurt er met die 800 miljard? Ja, want het komt dan bij een overheid terecht van dat betreffende land. Ja, en dan kom je gaat misschien dan weer wel naar op, de derde wereld. Had ook een stelling kunnen zijn: de ongelijkheid is een politieke keuze. Maar dat is natuurlijk wel iets wat we interessant vinden om met onze luisteraars over te praten. Van, zegt u van ja, maar dan nog, natuurlijk is het een keuze, maar dan nog is het belangrijk om dat de rijkdom verdeeld wordt. Of in ieder geval ook een beetje vrijgevig te zijn daarin. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Als u mee wilt praten, de belasting voor miljardairs moet omhoog voor meer gelijkheid. Is dat de oplossing of niet? En wat zou dan wel een oplossing zijn om meer gelijkheid te creëren? Laat van u horen door te bellen op 0800 1101... of te reageren via de site van stand.nl. Straks na 9:30. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet. Maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Kijk op coronavaccinatie.nl/booster. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl/autokopen. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra weten hoe het zit met de veiligheidsrisico's voor Nederlanders in Oekraïne. En of er voorbereidingen worden getroffen voor een eventuele evacuatie vanwege militaire dreiging door Rusland. Ik zit ademloos naar je te luisteren. Maar volgens mij hebben Wouter, we nog, ben ik jou nou helemaal aan het vergeten? We hebben nog een klein overzichtje van het nieuws. Dames en heren, we krijgen de hoofdpunten van het nieuws gepresenteerd door de geweldige Wouter Walgemoed. De Europese Unie bereidt een nieuwe wet voor die grote techbedrijven macht uit handen moet nemen. Apple, Facebook en Google hebben nu een groot deel van de markt in handen. De wet moet concurrenten meer ruimte geven. Nu zijn er bijvoorbeeld op apparaten van Apple alleen via de App Store van het techbedrijf zelf apps te downloaden. En volgens de EU moeten ook andere aanbieders daar toegang toe krijgen. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen naar Tonga gestuurd om te bekijken hoe de situatie daar nu is. De eilandengroep werd zaterdag getroffen door een tsunami na een onderzeese vulkaanuitbarsting. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Communicatie is vrijwel onmogelijk omdat de onderzeese glasvezelkabel naar de eilanden is beschadigd. In Amsterdam-Zuidoost is een jongen van 16 om het leven gekomen door één of meerdere schoten. Twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd zouden zijn gearresteerd. Waarvan ze worden verdacht is nog onduidelijk. In Amsterdam waren gisteren nog twee andere schietpartijen. Bij één raakte de man van 22 gewond. Bij de andere waren voor zover bekend geen slachtoffers. Vanaf vandaag mag er weer fysiek onderwijs worden gegeven op mbo, hbo en op universiteiten. Volgens de nieuwe coronaregels mogen er maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in een les- of collegezaal. En de Britse politie heeft twee tieners gearresteerd vanwege de gijzeling in een synagoge in het Amerikaanse Dallas afgelopen zaterdag. De gijzelnemer, ook een Brit, werd gedood door de politie. Wat de precieze link is tussen de gearresteerden en de dader is nog onduidelijk. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, jij belooft ons zon vandaag. Ja, inderdaad. En vooral het westen en zuiden van het land komen er goed vanaf vandaag, met geregeld ruimte voor de zon. In het noorden en noordoosten zien we op dit moment wel een gebied met bewolking klaarliggen. Dat zakt heel langzaam naar het zuiden. En daar zullen met name de oostelijke regio's vandaag toch wel mee te maken gaan krijgen. Daar dus minder zon, maar hoe verder naar het westen, hoe meer ruimte voor de zon. En het is zacht voor de tijd van het jaar, met 7 graden in het oosten tot lokaal 10 graden in het zuidwesten van het land. Nou, dat smaakt naar meer. Ja, maar de komende dagen wordt het toch allemaal weer wat minder. We krijgen te maken met opnieuw heel rustig weer, net zoals we de afgelopen dagen ook gehad hebben. Grote kans op mist. Komende nacht kan op veel plaatsen al mist ontstaan. Maar morgen overdag zal die mist vooral in het westen hardnekkig blijven hangen. Dan komt de temperatuur uit rond een graad of 6. Vanaf woensdag neemt de kans op wat neerslag toe. De wind draait daarbij naar een noordelijke richting. Er stroomt wat koudere lucht over ons land uit. En dat betekent met name donderdag en vrijdag dat die buien eventueel ook een winters karakter kunnen krijgen met wat hagel of eventueel natte sneeuw. Bij de ANWB, Tim Schaap. Tim, meer files dan de afgelopen weken, nog steeds zo? Ja, klopt inderdaad, nog steeds. Er staat nog altijd 100 kilometer in totaal. Wat opvalt, alleen de langste files, daar heb ik tijd voor. Ik begin op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij Nieuwegein gebeurde een ongeluk en daar zijn nu bergingswerkzaamheden gaande. Daar is één rijstrook dicht. Je vertraging is daar een uur. Je kunt het ook het beste omrijden via de westkant van Utrecht over de A2 en de A12. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 9 uur. Wat verder opvalt is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum, de afrit daar, is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechterrijstrook nu dicht. Daar heb je ongeveer 50 minuten vertraging. En tot slot de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanwege wegwerkzaamheden 3 kilometer file vanaf Voorburg tot aan Den Haag-Malieveld. Houd daar rekening met een half uur vertraging. En de andere kant op is de weg daar maandenlang afgesloten. Ster. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Boek de Lockdown Livestream Tour en kijk je achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Nu bij Smulders Textiel, de grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Nu bij Smulders Textiel tot 50% korting. Smulderstextiel.nl. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/private lease. Rutte 4 heeft slechte plannen voor de zorg. In plaats van investeren willen ze korten op de verpleeghuizen en de jeugdzorg. Zorgverleners krijgen er geen cent extra bij en de markt wordt niet aangepakt. Steun de zorg en doe mee om deze plannen terug te draaien. Ga naar sp.nl/zorg. Mevrouw Smit met haar heup, die enkelblessure, Sam's knie. Jeetje, hoe moeten we dat in hemelsnaam? Edgar van Fysiotherapie Vitop zet te springen om therapeuten die alles in beweging kunnen houden. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Het is 7:07. Op de Australian Open staat Tellen Griekspoor tegen de Italiaan Fabio Fognini. De eerste twee sets gewonnen. Hoe is het in de derde? Marcelle Mesker. Ja, in de derde set gaat het gelijk op. Achtste game, 4-3 voor Fognini, maar Griekspoor serveert. Het is spannend. Fognini lijkt in deze set zijn huid wel duur te verkopen. Moet ook wel, want anders ligt hij eruit. Maar ja, hij speelt tegen een hele solide Griekspoor die uitstekend serveert. Staat al op 10 aces, is nog niet gebroken in de wedstrijd. Dus Fognini komt er niet doorheen. De vraag is of Griekspoor dit nu, dit grote niveau dat hij laat zien, vast kan houden in de derde set. 4-3 dus voor Fognini. Die dringt aan, die wil nog een setje pakken. Het is een best of 5. Maar Griekspoor staat er goed voor. 6-1, 6-4 en 3-4. En ik was er dus straks al aan begonnen, maar nu komt hij dan toch echt dit onderwerp. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van de minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra weten hoe het zit met de veiligheidsrisico's voor Nederlanders in Oekraïne. En of er voorbereidingen worden getroffen voor een eventuele evacuatie vanwege militaire dreiging door Rusland. Ruben Brekelmans, Kamerlid voor de VVD, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de VS adviseert om niet meer naar Oekraïne te gaan. U wilt ook zo'n negatief reisadvies? Nou, ik wil in ieder geval dat het advies wordt aangescherpt in de zin dat duidelijker wordt aangegeven voor alle Nederlanders die daar zijn wat de risico's zijn. Kijk, nu staat er nog een heel algemeen zinnetje dat Russische troepen aan de grens zijn gestationeerd. Nou, dat is inmiddels al jaren zo. We zien dat de afgelopen week het beeld toch wel veranderd is. En er was een week van dialoog tussen Rusland, de Verenigde Staten, de NAVO en de Europese landen. En eigenlijk heeft die dialoog niet zoveel opgeleverd. En we zien nu dat en de dreigende taal, dat die ernstiger wordt. We zien steeds meer troepenbewegingen weer richting de grens. We zien dat Rusland cyberaanvallen pleegt op Oekraïne. Dus dit is wel het moment om de Nederlanders die daar aanwezig zijn echt duidelijk te maken. De situatie is aan het verslechteren, de risico's nemen toe. Dus maak plannen om ervoor te zorgen dat je op het moment dat het escaleert, dat je heel snel weg kunt. Vindt u dan dat het kabinet nu te afwachtend is? Nou, in ieder geval in het reisadvies. En ik heb niet zo goed zicht op wat de Nederlandse ambassade daar, in hoeverre ze in contact staan met Nederlanders in Oekraïne. In hoeverre dat ze niet publiekelijk, maar via andere wegen wel voorlichting geven. En dat was ook de reden dat ik die vragen aan de minister heb gesteld. Om dat inzichtelijker te maken. En ik zal hem daar deze week ook naar vragen in het debat. Nou, heeft u ook Kamervragen gesteld over het luchtruim boven Oekraïne. Vindt u dat we daar niet meer overheen moeten vliegen dan? Nou, ik vind in ieder geval dat een analyse gemaakt moet worden hoe veilig dat nog is. Kijk, er zijn scenario's dat bij een eventuele Russische aanval dat zij ook de Oekraïnse luchtverdediging willen raken. En op dat moment is Oekraïne ineens geen veilig land meer om overheen te vliegen, of in ieder geval delen van Oekraïne. En hetzelfde kan gelden voor Rusland. En we hebben natuurlijk de tragedie met MH17 hebben we meegemaakt. Dat was ook zo'n in een periode dat het eigenlijk nog onzeker was in hoeverre dat nou dreigend was voor het luchtverkeer. En daar was ook de conclusie achteraf dat die risico-inschatting ook eerder gemaakt had moeten worden. En ik vind dus dat we dat beter vooraf kunnen doen en dat we daarin voorzichtig moeten zijn. En niet pas op het moment dat het escaleert, dat we dan pas dat gaan doen. Ja, u vindt dat we beter te voorzichtig kunnen zijn dan? Ja, in ieder geval goed de risico's in kaart brengen. En op het moment dat het escaleert, dat we ook meteen klaarstaan om tegen luchtvaartmaatschappijen de boodschap te geven dat het niet meer veilig is. En om dan direct te kunnen handelen. U spreekt minister Hoekstra donderdag. Wat verwacht u van hem dan? Nou, ik verwacht dat hij aan de ene kant schetst hoe nu het internationale traject eruit ziet. Want nou, zoals ik zei, de onderhandelingen afgelopen week lijken niet heel veel voortgang te hebben opgeleverd. Dus wat is nu het vervolg daarop? En wat is nu de inzet van de Europese Unie daarop en de kleine bijdrage die Nederland eraan kan leveren? Dat is één. En twee, wat doen wij als Nederland voor de Nederlanders die in Oekraïne zijn? Om ervoor te zorgen dat zij duidelijk op de hoogte zijn van de risico's. En dat zij anticiperen op een eventuele escalatie. En daar verwacht ik een duidelijker antwoord op dan de eerdere antwoorden die gegeven zijn. Want na afgelopen week is de situatie wel echt verslechterd. Dank u wel, VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten niet vooruit te lopen op aanpassingen van het reisadvies en ook geen weet te hebben van voorbereidingen op evacuaties uit Oekraïne. We gaan over een uurtje ongeveer, iets minder, tegen 9:30. Dan hebben we reactie aan de redactie. Dan kunt u alles kwijt wat u wilt over deze uitzending. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Bijna 13 minuten over 8:30. In Griekenland geldt vanaf vandaag een vaccinatieplicht voor mensen van boven de 60. Dat besluit nam de Griekse regering een paar maanden geleden al in de hoop dat IC-opnames gaat schelen. De meeste mensen die in Griekenland met corona op de IC belanden zijn namelijk 60-plussers die niet gevaccineerd zijn. Correspondent Connie Keese in Athene. Connie, hoe ziet die vaccinatieplicht er dan uit? Nou, wie 60 plus is, moet vanaf vandaag gevaccineerd zijn. De eerste prik dan. Of in ieder geval een afspraak hebben staan voor vaccinatie. En wie dat niet heeft gedaan, krijgt deze maand een boete van €50. En vanaf februari elke maand €100. Nou, die vaccinatieplicht voor 60-plussers werd in november aangekondigd. En ja, het heeft effect gehad, kun je zeggen, van de ongeveer 500.000 ouderen die niet gevaccineerd waren. Hebben meer dan 200.000 die prik gehaald. Dus ja, de regering zegt het is een succes. maar dit wordt dus een plicht. Hoe reageren Grieken daar dan op? Nou, er zijn niet echt grote protesten geweest. Wel kleinere demonstraties van mensen die sowieso tegen een vaccinatieplicht zijn of tegen coronamaatregelen. Een deel van de oppositie hier heeft wel kritiek. In plaats van mensen te straffen, zeggen ze, kun je ze ook belonen. Dat heeft de Griekse regering namelijk gedaan toen de jongeren vorig jaar aan de beurt waren voor vaccinatie. Die kregen een soort digitale cadeaubon van €150 voor culturele evenementen, voor vakantie, als ze zich lieten prikken. En een boete? Ja. Dat is voor mensen die zich niet laten vaccineren, dus iedere maand €100 betalen. Gaat dat nog helpen, denk jij? Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. Het kan in ieder geval voor problemen zorgen. Hè? Als je een klein pensioen hebt bijvoorbeeld, dan kunnen deze boetes een probleem worden. Maar vooralsnog weten we niet precies waarom deze ouderen zich niet hebben laten vaccineren. In ieder geval is wel bekendgemaakt dat tienduizenden ouderen zich hebben aangemeld die slechter been zijn bijvoorbeeld. En niet naar de vaccinatiecentra konden komen. Nou, die zullen nu thuis door artsen worden gevaccineerd. Hoe is het eigenlijk met de coronasituatie in Griekenland op dit moment? Nou, er was een piek in besmettingscijfers na de feestdagen. Hè, toen die Omicron-variant zijn intrede deed. Dat liep op tot 40.000-50.000 per dag op een gegeven moment. Nou, inmiddels dalen die besmettingen heel hard. Maar de druk op de ziekenhuizen blijft wel hoog, hoor. Ook nog op de IC. En relatief veel sterfgevallen. Verder, ja, alles is hier gewoon open. Sinds vorige zomer al. Horeca, theaters, bioscopen. Maar wel alleen toegankelijk met een coronabewijs. En 2G. Dus alleen als je gevaccineerd bent of genezen van corona. Alles sluit wel om middernacht nog, tot volgende week. En grote evenementen met veel mensen zijn niet toegestaan. En hier in Griekenland zijn mondkapjes verplicht, zowel buiten als binnen. Connie Keese vanuit Athene. De ontwikkelingen gaan snel voor de Nederlanders op de Australian Open. Ja, en zeker op dit moment voor Tellon Griekspoor. Die speelt tegen Fabio Fognini uit Italië. En volgens mij is het matchpoint, hè, Marcella Mesker? Ja, het is zelfs afgelopen. Ja, het is echt klasse wat ik heb gezien, hoor. Van Tellen Griekspoor. 25 jaar is hij nummer 62 van de wereld. En hij wint gewoon van de voormalig nummer 10 met 6-1, 6-4 en 6-4. En bereikt de tweede ronde op de Australian Open. En zal daarin uitkomen tegen de Spanjaard Carreño Busta, een geplaatste speler. Maar ja, nogmaals, hij heeft zo goed geserveerd. 11 aces, 63% eerste services in. Niet gebroken, 3 sets lang. Echt klasse. Een 29 wedstrijden op rij nu gewonnen sinds eind vorig jaar. Toen hij die 8 Challenger-titels won. Het lijkt wel alsof hij niet kan verliezen. Dus ja, dan kunnen we nog wel gaan genieten de komende 2 weken. Een geweldige wedstrijd van Tellen Griekspoor. Verslaat de nummer 32 van de wereld, Fabio Fognini, de Italiaan. Ervaren speler met 6-1, 6-4 en 6-4. En staat in de tweede ronde van de Australian Open. Arianna Hortono redde het niet. De Nederlandse kwalificeerde zich knap, maar moest het in de eerste ronde afleggen tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. En Botik van der Zandschulp en Arantxa Rus die komen aankomende nacht voor het eerst in actie op het Grand Slam toernooi in Melbourne. Dan ander sportnieuws. In de Telegraaf een openhartig interview met de succesvolste kunstrijdster die Nederland ooit heeft gehad, Sjoukje Dijkstra. Alweer bijna 80 jaar, binnenkort wordt ze 80. En ze werd 3 keer wereldkampioen, 5 keer Europees kampioen. En in 1964 de eerste Nederlander die goud won op de winterspelen. Maar het is niet alleen maar goud wat er blinkt, lezen we in de krant. Inmiddels woont het kunstschaatsicoon sober op een vervallen boerderij. Want zoals Dijkstra zelf zegt, van medailles kan je niet eten. Daar staat ook een foto bij van inderdaad de boerderij waar wel eens een likje verf overheen mag. Maar goed, Dijkstra rouwt er niet om. Ze is een tevreden mens. Het gaat daar niet om de materiële zaken. En ze kijkt met veel plezier naar het nieuwe Nederlandse kunstschaatstalent. 17 jaar nog maar, Lindsay van Zundert. Misschien dat daar wel een tweede Sjoukje Dijkstra in schuilt. We zullen zien, zegt Dijkstra. Ik hoop alleen dat ze zich niet laat afleiden. Lindsay staat ontzettend in de publiciteit. Dat is allemaal leuk en aardig, maar ze is daar om te schaatsen. Ja, en daar is natuurlijk Peking, waar de Olympische Spelen volgende maand beginnen. Dat klinkt als de nuchtere Dijkstra. Vanzelfsprekend. 3 weken lang zaten vader en zoon Martin en Mitchell van den Brink in een bubbel in de woestijn. Allebei deden ze mee aan de Dakar Rally en werden 6e en 10e in het eindklassement van de trucks. Ik had niet durven dromen dat we in de top 10 zouden finishen, zegt de 20-jarige Van den Brink tegen Omroep Gelderland. Ja, en samen met je vader in 1 team in de Dakar Rally, dat is natuurlijk heel speciaal. Ze reden allebei in een eigen truck, maar dat deed niets af aan de gezamenlijke ervaring. Je ziet je vader staan na een zware dag. Dat voelt toch wel heel bijzonder, zegt de 20-jarige Van den Brink. En deze maand is in Wijk aan Zee het Tata Steel schaaktoernooi, ook wel het Wimbledon van de schaaksport genoemd. Trouw sprak daarom met wereldkampioen en al sinds 2010 's werelds beste schaker Magnus Carlsen. Vorige maand werd hij voor de 5e keer wereldkampioen. Na afloop voelde ik meer opluchting dan vreugde, zegt de schaker van 31 in een openhartig interview met de krant. Ja, waarschijnlijk dat je zo vaak de beste bent, verwachten mensen zoveel van je. Ja. Weer gelukt. Hè? Nou ja, een opluchting, dat wil zeggen dat er ook spanning zat. Precies, ja. Hoewel hij al lange tijd dus eigenlijk eenzaam aan de top staat, heeft hij nog wel genoeg motivatie opgebracht voor het toernooi in Wijk aan Zee. De laatste 2 keer dat ik hier ben geweest, heb ik niet gewonnen. Sterker, ik ben niet eens in de buurt geweest, zegt Carlsen. Dat is voor mij motivatie genoeg. Verkeersinformatie, Tim Schaap bij de ANWB. Ja, de files beginnen langzaam maar zeker op te lossen, maar we mogen nog niet te vroeg juichen, want er staat nog altijd 80 kilometer file in totaal in ons land. Wat opvalt, de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech en daar is 1 rijstrook dicht. Hou daar rekening met 15 minuten vertraging. Ook, we blijven in de regio daar, op de A12 een file vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar vanaf knooppunt Prins Klausplein een file van 3 kilometer tot aan Den Haag-Malieveld. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. Hou daar rekening met 1.5 uur vertraging. De zogeheten Utrechtse baan is de andere kant op zelfs maandenlang dicht. En tot slot de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Daar tussen knooppunt Ressen en Elde 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en dat zorgt daar voor 20 minuten aan oponthoud. Ik kwam alleen maar om te dansen. weer blauw. Kunnen niet meer terug. Gaan we samen op de vlucht. Kan nou als het lukt met jou. Ik kwam alleen maar om te dansen. Dansen met jou. Ja, ik kwam alleen maar om te dansen. Dansen met jou. Ik kwam alleen maar om te dansen. Dansen met jou. Ja, ik kwam alleen maar om te dansen. Dansen met jou. Nummer Dansen van Vaske. Dat is een nieuw nummer van deze singer-songwriter. Heet eigenlijk Fasiel Kuiper. En het komt uit Sint-Jacobi-parochie. Vaske heet hij dus. Verslaggever Roel Pauw die is op het Friesland College in Leeuwarden, waar de leerlingen nu zo langzamerhand binnendruppelen. Roel, zijn ze blij dat ze weer naar school kunnen komen? Nou ja, je kunt je voorstellen dat dat met een studentenpopulatie van 8500... leerlingen, studenten, heel verschillend is. Dus ik heb het ze gevraagd en luister maar wat ze erover te zeggen hadden. Ja, nou, vandaag een examen, dus daar ben ik niet heel blij mee. Maar ja, op zich aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ja, ik vind online ook wel prima. Je bent wat vrijer, zeg maar. Kijk, ja. Je bent anders al snel 2 tot 3 uur kwijt aan reizen. Oh, waar dus, moet je vandaan komen dan? Eerste maar. Ligt bij Burgum in de buurt. Okay. Alleen ja, het is dus een dorp waar ik... waar geen openbaar vervoer is, dus ik moet eerst naar Burgum toe en dan met de bus. En, okay. Dus ja, je bent wel heel onderweg. Dus jij vond het wel prima, online les? Ja, sommige vakken wel en andere vakken zijn op school beter, omdat je dan natuurlijk meer kunt vragen. Maar ja, af en toe vond ik het ook wel prima online, ja. Ja. En het is, als het gaat mondkapjes, weer wat strenger geworden, hè? Ja, geloof ik mag je niet meer van die stoffen mondkapjes allemaal wegwerpen. Had je leuke zelfgemaakte mondkapjes? Nou, niet zo gemaakt, gewoon van Action, maar ja. Nee, het moeten nou medische mondkapjes zijn, hè? Ja, precies, ja. Nou ja, het is wat het is, hè? Door de deur heen zie ik de conciërge met een stapel mondkapjes in zijn hand. En deze studenten was hem vergeten, dus ze krijgt er meteen eentje aangereikt. Wat voor opleiding doe jij? Manager ondernemer horeca. Is het daarvoor van belang dat je weer hier naar school kunt? Ja, eigenlijk wel. We zitten in de examens, dus dat is wel belangrijk. Ja. Ben je blij dat het weer kan, vanaf vandaag? Ja, het is vanaf vandaag ook wel wat drukker, dus ik vind het wel fijn. Dan, we staan hier in de bedrijfskantine, dan hebben we tenminste weer wat werk te doen. Ja. Ja. En je ziet je medestudenten? Ja, die zag ik van de week ook al. Ja? Dus dat... Bij de praktijkdingen? Ja, ja, onze praktijkexamens gingen door, dus we zagen elkaar nog. Okay, dus ja. Voor jou was er niet zoveel aan de hand eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, alleen een beetje jammer dat de rest dicht was. Ja. Ja. Ja, als je weer veel op school komt, loop je natuurlijk ook meer kansen om een besmetting op te lopen. Nou ja, ik ben nu 3 keer gevaccineerd, dus ik, ja. Je maakt je geen zorgen? Nee, ik maak me niet zoveel zorgen daarom. Nee. Goedemorgen, wat voor opleiding doe je? Ik ga de opleiding bakkers opleiding volgen, de ambachtelijke bakkerkant. Okay, je gaat ermee beginnen? Ik ga ermee beginnen, ik heb vandaag een meeloopdag. Oké. Okay. Fijn dat het kan vandaag, hè, want het mbo is weer helemaal open. Ja. Dus... En bakkersopleiding, dat is iets wat je niet online kunt doen, hè? Nee, maar... Het is wel leuk om het thuis te oefenen. Dan kun je, ouders ook mee plezier mee maken. Maar dat heb je gedaan de afgelopen tijd? Ja, dat heb ik al gedaan de afgelopen tijd. En, wat heb je allemaal gebakken? Nou ja, vooral brood, witbrood, bruin brood. Ja, noem het maar. Beetje goed gelukt? Jawel. Ja? Zeker. Kunnen ze je nog wat leren hier? Ja, van alles. Ja? Ik ben maar een basis, hè. Ja. Basisinformatie heb ik. Goed, nu kun je je kunsten laten zien aan de docenten hier. Dus, zeker. Die zijn misschien wat kritischer dan je ouders. Ja, dat denk ik wel. Oké, succes en bedankt. Dank je wel. Roel Pauw was op het Friesland College in Leeuwarden. Zometeen na 9 uur hebben we het onder andere over verkeersboetes die zijn uitgedeeld. Dat zijn er een stuk meer geworden. Mijn naam is Laila Frank en ik ben Amerika-journalist. De vraag die mij de afgelopen tijd het meest is gesteld: hoe moet het verder met Amerika nu er scheuren zijn ontstaan in het politieke systeem? Het antwoord op die vraag zoek ik in Washington. Welcome to Washington Parish, Louisiana. En nee, ik ga dus niet naar Washington D.C., maar naar 8 van de 88 andere Washingtons. Did I hit it? Yes. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Welcome in Washington. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je zuurverdiende spaargeld wordt door de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De eerste reacties op het nieuws dat de schuilplaats van Anne Frank verraden zou zijn door een Joodse notaris. En de corona-isolatieregels in Groot-Brittannië gaan op de schop. Een overzicht van het nieuws. Wouter Woogmoed. Wie in het Verenigd Koninkrijk besmet raakt met corona hoeft nog maar 5 dagen in isolatie. Het waren 7 dagen. Volgens de Telegraph is premier Johnson van plan om de isolatieverplichting helemaal los te laten als de cijfers dat toelaten. In het geval van een besmetting zou isolatie dan alleen een advies zijn, maar er zou geen boete meer volgen als iemand toch naar buiten gaat. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen naar Tonga gestuurd om te bekijken hoe de situatie daar nu is. De eilandengroep werd zaterdag getroffen door een tsunami na een onderzeese vulkaanuitbarsting. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Communicatie is vrijwel onmogelijk omdat de onderzeese glasvezelkabel naar de eilanden is beschadigd. Het lijkt er volgens de Australische minister voor de Stille Oceaan niet op dat er veel doden zijn gevallen. Maar er is volgens hem wel veel schade aan huizen dicht bij de kust. Anne Frank zou zijn verraden door een Joodse notaris. Hij zou het adres hebben doorgegeven aan de nazi's. Met die nieuwe theorie komen onderzoekers die met nieuwe technieken de zaak bekeken. Het belangrijkste bewijs is een kopie van een anonieme brief die de vader van Anne, Otto Frank, ooit kreeg. Daarin staat dat Anton van den Berg het schuiladres van de familie Frank had doorgegeven aan de Duitsers. De Europese Unie bereidt een nieuwe wet voor die grote techbedrijven macht uit handen moet nemen. Apple, Facebook en Google hebben nu een groot deel van de markt in handen. De wet moet concurrenten meer ruimte geven. Als de techbedrijven zich straks niet aan de regels houden, dan kan de EU miljarden boetes opleggen of in het uiterste geval dwingen om bedrijfsonderdelen af te stoten. Tellen Griekspoor is door naar de tweede ronde op de Australian Open. De Nederlandse tennisser versloeg zijn Italiaanse tegenstander Fabio Fognini in 3 sets. Eerder op de dag verloor Arianna Hartono. Tijdens haar Grand Slam debuut won ze nog de eerste set van haar Amerikaanse tegenstander. Maar de Meppelse verloor de volgende 2 sets. Het was al wel een verrassing dat ze door het kwalificatietoernooi was gekomen. En Arantxa Rus en Botik van de Zandschulp komen nog in actie in Melbourne. Het weer dan, vooral in het westen zon. En daar wordt het vandaag 9 tot 10 graden. Landinwaarts is er vaker bewolking. En in het oosten valt er ook af en toe motregen. Daar wordt het hooguit een graad of 7. Morgen nauwelijks zon. Mist uit de nacht blijft dan lang hangen. En morgen wordt het 4 tot 7 graden. Bij de ANWB Tim Schaap. Tim, nemen de files nog wat verder af? Ja, ze beginnen nu wel echt op te lossen, gelukkig. We zijn inmiddels onder de 50 kilometer gedoken. Wat wel opvalt, is een ongeluk wat net gebeurde op de A10... aan de noordkant van de Ring van Amsterdam. Daar heb je last van als je vanuit het westen naar het oosten onderweg bent. Er staat namelijk een file voor Durgerdam. Daar zijn namelijk twee rijstroken dicht. Hou daar rekening met een half uur vertraging. Ook een half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar namelijk een file van 4 kilometer vanaf knooppunt Prins Klausplein tot aan Den Haag-Malieveld. Oorzaak daar zijn wat wegwerkzaamheden. En tot slot de A58 van Eindhoven naar Breda. Want vanaf Moergestel 4 kilometer file tot aan de Tilburg Centrum West komt daardoor een vrachtwagen met pech en daar is één rijstrook dicht. Daar dus 10 minuten extra reistijd. Werk jij in de zorg? Dan is dinsdag 25 januari jouw dag. De dag van de ode aan de zorg. Meld je kosteloos aan via fwg.nl/ode. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Het NOS Radio 1-journaal. U hoort het al de hele ochtend, er is nieuws over het verraad van Anne Frank en haar familie. Onderzoekers komen met een nieuw scenario. Volgens hen speelde de Joodse notaris Arnold van den Berg het lijfsbehoud en om zijn familie te beschermen het adres van het achterhuis door aan de nazi's. Hij was ook lid van de Joodse Raad. Emiel Schrijver is algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier. Daar valt ook onder meer het Nationaal Holocaust Museum onder. En u bent ook historicus. Goedemorgen, meneer Schrijver. Goedemorgen. Wat vindt u van het onderzoek? Nou ja, wat ik eigenlijk de grootste verdienste van het onderzoek vind, is dat al die andere theorieën die in de loop van de afgelopen jaren, tientallen jaren naar voren zijn gebracht, dat die in ieder geval allemaal opzij gezet kunnen worden. Hier is één scenario overgebleven en dat ene scenario dat is in ieder geval waarschijnlijker dan alle andere. Dus wat dat betreft geen sluitend bewijs, maar u vindt het wel het meest waarschijnlijke scenario? Ik vind het het meest waarschijnlijke scenario met die verstande dat er wel heel veel interpretatie nodig is om dit definitief te maken. Er wordt door de onderzoekers een percentage aangekoppeld. Ja, daar kan ik eerlijk gezegd niet zoveel mee. Nee, ze zeggen het is voor 87% zeker. Ja, en dat laat zien dat forensisch onderzoek niet per se historisch onderzoek is. Ik bedoel, zo'n percentage, dat weet ik niet. Ik bedoel, we hebben dat ene briefje, althans we hebben een kopie van dat ene briefje. De gegevens van de kopie, op die kopie van dat ene briefje, die waren in principe niet onbekend. De naam van Van den Berg is ook al eerder genoemd als mogelijke verrader. Je moet behoorlijk wat dingen aannemen om het te kunnen conserveren of om het definitief te kunnen maken. En dat vind ik wel ingewikkeld, moet ik eerlijk bekennen. Ik proef in uw woorden dat u zegt, er is echt een verschil tussen forensisch onderzoek doen, zeg maar een soort van politisch onderzoek dus eigenlijk, en historisch onderzoek. Ja, want daar ga je boven de feiten hangen. Dan bekijk je het in de grotere context van de gebeurtenissen. Dan wil je begrijpen wat dit onderzoek of wat dit gegeven nu eigenlijk bijdraagt aan het beter begrip van vormen van verraad in de Tweede Wereldoorlog. En er wordt in het onderzoek wel benoemd en ook wel enigszins vergoeilijkend gesproken over de mogelijke keuze van Van den Berg om zo'n lijst te delen. Maar ik vind dat vrij vrijblijvend blijft in de manier waarop, in ieder geval in het verslag van het onderzoek. Maar hoe zou je dat minder vrijblijvend kunnen maken dan? Nou ja, door wat nadrukkelijker na te denken over hoe je wat je als maatschappij eigenlijk aan moet. Kijk, ik vind het heel lastig om daar goed op te antwoorden. Er is uh, in, Je zou eigenlijk willen dat een onderzoeker een aantal casussen van ander verraad ernaast legt. Dat de onderzoeker zegt van goed, dit zijn alle vormen van verraad die we kennen. Dit zijn de verschillende manieren waarop er met verraad is omgegaan. En binnen dat geheel van vormen van verraad en binnen dat geheel van keuzes die mensen maken, is dit wel een unieke keuze? Is dit niet een unieke keuze? Is dit wel heel waarschijnlijk? Is dit minder waarschijnlijk? En dat ontbreekt een ene maal in het onderzoek. Maar is dat dan niet gewoon een heel ander uitgangspunt dat u dan graag zou zien en wat de onderzoekers hebben gehad? De onderzoekers hebben gewoon gedacht, we gaan dit onderzoeken of dit een waarschijnlijk scenario is, en hebben daar wel het een en ander boven water gehaald. Hebben daar het een en ander boven water gehaald, maar hebben dan vervolgens in het interpreteren daarvan, en dat ontkennen ze ook niet, hè, in het interpreteren daarvan, een fix aantal dingen moeten aannemen om het waarschijnlijk te maken. En het risico wat ik zie, is dat dit nu als de definitieve conclusie gepresenteerd wordt, terwijl het, ja, laten we zeggen, waarschijnlijk het meest mogelijke scenario is. En ik vrees dat we niet verder komen. Nee. En dat wetende weten we eigenlijk niet meer dan we hiervoor wisten. Nee, want ik begreep van de directeur van de Anne Frank Stichting, die zei van ja, we weten niet eens van precies het bestaan van zo'n lijst die de Joodse Raad zou hebben gehad. Want om dat even nog voor de mensen die het nog niet hebben gehoord. Het komt door een lijst die de Joodse Raad zou hebben gehad met schuiladressen. En daarvan zou Van den Berg dan dat soort adressen hebben kunnen doorgeven aan de Duitsers om zijn eigen familie te beschermen. Maar daarvan zegt de Anne Frank Stichting, nou, dat die lijst bestond, dat weten we niet eens. Nee, het is niet zo dat die lijsten nooit benoemd zijn. Hè. Het is wel zo dat er eerdere suggesties zijn gewekt dat er dat soort lijsten in omloop waren. En het is ook allemaal best mogelijk. Ik ben helemaal niet zo cynisch over het feit dat, of zo kritisch op het feit dat dit geen scenario is wat zou kunnen. Maar het feitenmateriaal is zo dun. Dus het is een vrij definitieve interpretatie van feitelijk één briefje, waar je dan vervolgens een context aan toevoegt die tot deze conclusie leidt. Is die conclusie waarschijnlijk? Ja, het zou best kunnen. Maar het zou ook kunnen dat het niet zo is. En daar had ik wel wat meer ruimte voor willen zien. Kortom, u heeft nog wel wat vraagtekens, maar u vindt het wel een interessant onderzoek. Sowieso. Emiel Schrijver, algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier. Dank u wel. Het is bijna 9:10. Het aantal boetes dat Rijkswaterstaat vorig jaar heeft uitgeschreven op de weg en op het water is enorm gestegen. Volgens de Telegraaf is er zelf sprake van een nieuw record. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Als we het dan hebben over boetes op de weg, wat is dan de koploper? Nou, de koploper is inderdaad wel het negeren van rode kruisen. We vragen er al een aantal jaren flink aandacht voor, want een rood kruis, zeggen wij, staat er nooit voor niks. Er is altijd iets aan de hand. En we hebben helaas moeten constateren dat ondanks dat het rustiger was op de weg, dat ze toch een stijging hadden van 18% als het gaat over het uitschrijven van processen verbaal. En dat is natuurlijk geen goede zaak. Ja, je vraagt je toch af hoe dat kan, dat mensen gewoon denken, voor mij geldt het rode kruis niet. Nee, dat is heel vervelend. We hebben wel eens onderzoek gedaan en dan zegt iedereen, nee, ik rijd er nooit onderdoor, maar de praktijk bewijst anders. We zien het elke dag weer. En mensen denken, of anders, we zien in het rijgedrag dat mensen denken, nou, ik kan er nog wel even langs. Voor mij geldt dat even niet. Maar ja, ondertussen zijn er waarschijnlijk wel mensen aan het werk om bijvoorbeeld een incident af te handelen. En die moeten ook veilig kunnen werken. Dus we zeggen, een rood kruis staat er nooit voor niks. Er kan ook iets op de weg liggen, wat je zo even niet ziet. Dus het zijn potentieel allemaal gevaarlijke situaties. Ja. Die boete, hoeveel is dat? Nou, dat is nu ruim 5800. En het was dus vorig jaar een stukje minder. Ja, ja. Nee, ik bedoel, dus de boete die je moet betalen. Ja. Oh, de boete die je moet betalen. Ja, dat ligt er een beetje aan. Want dat valt tegenwoordig onder wat met een mooi woord heet heftig gedrag. Dus dan buigt de officier van justitie zich erover. En als je eerder al vergrijp hebt gehad, dan loopt die boete op. Dus dat begint eerst met 150 of 200 euro en kan steeds meer worden. Ja. Betekent die stijging dat het aantal ongevallen met wagens van Rijkswaterstaat ook is toegenomen eigenlijk? Nou, gelukkig met de wagens van Rijkswaterstaat zelf niet. We hadden er vorig jaar 10 aanrijdingen, zijn er 10 te veel. Maar we hebben kunnen constateren dat er 2 toch te maken hadden met rood kruis negeren. Wat wel enorm is toegenomen is... Vaak heb je bij incidenten, maar zeker bij wegwerkzaamheden... zetten wij maatregelen op de weg in de vorm van pijlwagens of botsabsorbers... voor de beveiliging van de werkers. En daar zijn er 38 van aangereden. En het was het jaar daarvoor, waren dat er maar 22. Ook daarin zie je een stijging. Deels te verklaren doordat we meer wegwerkzaamheden hebben gehad. Maar ook hier zie je wel dat de aandacht van de automobilist... niet altijd op de weg is, maar waarschijnlijk dat ze ook met andere dingen bezig zijn. En als we kijken naar het water, ook daar dus meer boetes uitgedeeld. Wat gebeurt daar dan? Nou ja, op het water zie je met name dat we de afgelopen jaren zagen... eigenlijk een afname van het recreatieverkeer op het water. Maar door corona zie je weer een enorme toename. Mensen blijven in Nederland en dan zie je ook weer dat ze op het water gaan. Dus er is gewoon meer recreatieverkeer op het water. Maar ook daar zie je weer, net zoals op de weg... dat er toch helaas een aantal mensen zijn die zich gewoon niet aan die regels willen houden. Nou, maar je hebt daar geen rode kruisen. Wat gebeurt er dan waarvoor ze boetes krijgen? Nou ja, dat is bijvoorbeeld het snelvaren. Je hebt bepaalde snelvaargebieden, maar lang niet altijd en niet overal. Dus dan houden mensen zich niet aan de snelheid. Bij snelvaren heb je, ja, wat dan met een mooi woord heet, moet je een dodemanskoord dragen. Dus stel dat er wat met je gebeurt, dat de motor afslaat. Maar die dragen ze dan bijvoorbeeld niet, die hebben ze niet om. Of ze hebben geen reddingsvesten om als ze aanstaand aan het varen zijn, wat ook verplicht is. Of ze hebben geen vaarbewijs. Hè. Bij een snelle motorboot bijvoorbeeld... of bij schepen groter dan 15 meter moet je een vaarbewijs hebben. En het komt voor dat dan mensen gewoon geen vaarbewijs hebben. Ja. Zijn er sowieso meer mensen op het water met weinig ervaring... als er zoveel meer mensen zijn gaan varen? Ja, wat je ziet is, je mag, dat is nou eenmaal zo, volgens de wet en regelgeving mag jij gewoon, mogen gewoon een schip huren tot 14,5, 15 meter. Maar ja, je wordt wel geacht de wet te kennen. Net zoals als je gaat fietsen, dan moet je ook weten wie heeft voorrang. Je moet stoppen voor een rood verkeerslicht. Nou, dat geldt op het water ook. En ik vrees dat er toch een hele hoop mensen zijn die zich daar absoluut niet in verdiepen. En denken, oh, dat is niet voor mij, ik ga gewoon varen. En dat kan, ja, ik bedoel, het is niet alleen voor hun eigen veiligheid, maar ook voor de andere mensen op het water. Dus wij zeggen altijd, zorg dat je goed voorbereid bent... en zorg in ieder geval dat je de basisvaarregels wel kent. Ja, varen is lastiger dan je van tevoren kunt denken. Diederik Fleuren, dank u wel, van Rijkswaterstaat. One Love, People Get Ready, oftewel Bob Marley. De verkeersinformatie van de ANWB, Tim. Ja, de ochtendspits komt nu langzaamaan toch echt wel op een einde. Het aantal files is gelukkig nog op één hand te tellen. Ik neem ze met je door. Ik begin op de A10, de ring van Amsterdam. Daar aan de noordkant gebeurde een ongeluk. Daar bij Durgerdam zijn nu twee rijstroken dicht. En heb je last van als je vanuit het westen naar het oosten onderweg bent. Hou daar nu rekening met een half uur vertraging. Je kunt dan ook het beste omrijden via de west- en zuidkant van de ring. Wat verder opvalt is de A12 bij Den Haag, vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld zijn wegwerkzaamheden bezig. Daar heb je nu zo'n 20 minuten vertraging. De andere kant op is de weg helemaal dicht. En die mensen zijn aan het omrijden over de N14 vanuit Den Haag naar Leidschendam. Voor Leidschendam daar 2 kilometer file met 15 minuten vertraging. Wilde zwijnen op de Veluwe, die hebben het zwaar. Na een aantal vruchtbare jaren zijn ze met vele honderden. Maar nu is er te weinig voedsel voor al die zwijnen. En volkomen natuurlijk proces is dat, zegt de boswachter. Maar het gedrag van de zwijnen verandert er wel door. En veel zwijnen gaan dood van de honger. Zo zag verslaggever Pien Lerink. Zal ik stap in? Zo, ik zit in de auto bij Frank Teunissen, boswachter. Waar zijn we? We zijn in het natuurgebied Plank en Bambuis. En we gaan zo toezicht doen in het rustgebied. En we zien wel wat we daar weer tegenkomen. Ik hoop geen mensen, want dat is niet de bedoeling, tenminste. Nu ben ik speciaal geïnteresseerd in de zwijnen hier, want daar is een probleem mee, heb ik begrepen. Er is gewoon te weinig eten. Ja, er is te weinig eten. Wilde zwijnen zijn dieren die die een beperkte actieradius hebben, die dus ook niet over grote afstanden trekken op zoek naar andere voedselgebieden. Dus het voedsel moet echt wel komen uit het gebied waar ze ook in leven en waar ze in wonen. Maar als dat op is, ja, dan is het op. En dan legt hij zich daar, als het ware, noodgedwongen ook bij neer. Letterlijk. Dan legt hij zich daar letterlijk bij neer. Maar hij gaat niet er is hier niks meer, ik ga maar eens ergens anders kijken. Dat gebeurt, dat doen ze niet. Ik ga even het hek open doen. Rustgebied voor dieren staat er, geen toegang. Nou, dat is in ieder geval in het voor het publiek afgesloten terrein. Het is een groot heidelandschap? Het is van alles wat. Het is heide, landschap, bos. 700 hectare groot. Dus het is een groot gebied. Ik voel me een beetje alsof ik op safari ben. Ja, dat ben je ook. Dat klopt ook. Het is niet zo dat de dode zwijnen hier nu bij bosjes rondom de weg liggen, hè? Nee, maar dat gebeurt ook niet. Een dier zal in de fase dat hij weet dat hij het niet gaat redden, Dan kruipt hij weg. Dus dan zoekt hij een plek om te sterven. En dan gaat hij niet ergens midden op een grasveld liggen van dit is een mooie plek. Ik bedoel, wij sterven toch ook liever in bed als dat we ergens midden op straat liggen. Nou, dat geldt voor die dieren net zo. Kijk, daar staat een wild zwijnje aan te kijken. Oh, daar staat er eentje. Levend en wel nog. Ja. En je ziet hem ook staan van zien ze me nou of zien ze me niet. Want dat doen wilde dieren altijd, hè. Gewoon bevriezen. Kijk, dus, hij gaat door met voedsel zoeken, zie je dat? Zie je dat? Dus hij probeert weer de grond open te maken. Dus hij heeft nou alweer de keuze gemaakt van, nou, ik accepteer die auto. Ik ga verder met voedsel zoeken, want ik heb honger. Ik moet eten. Ja. Hij rent nu weg? Ja. Hij steekt nu de weg voor ons over? Hij steekt de weg voor ons over, rustig in een dribbelpasje. En weg is hij. Wat zegt het nu, wat we net zagen? Dat de dieren dus duidelijk keuzes aan het maken zijn. Van, vlucht ik of ga ik door met voedsel zoeken? Als je dit bij wijze van spreken in augustus had gehad, dan waren die dieren gelijk weggelopen voor ons. Terwijl ze nu zoiets hadden van, nou ja, ik ga toch even door met voedsel zoeken. Want ik heb honger. We gaan even naar een plaats waar ik gisteren tijdens mijn werk rondliep. Nou, en dan kwam ik dus een dood wild zwijn tegen. Zullen we even uitstappen? We lopen nu over de hei. Och, en daar ligt hij. Onder de boom in een soort bedje wat hij voor zichzelf heeft uitgegraven. Jeetje, hij is nog helemaal intact. Ik denk dat hij hier al problemen heeft gehad met lopen. Kijk, zie je dat je hier gewoon een sleepspoor hebt? Ja. Dus ik denk dat hij zijn achterbenen al niet meer eronder kon krijgen. Dus dat hij echt gewoon op zijn ellebogen naar de boom gekropen is. Zo uitgeput? Ja, gewoon de energie niet meer hebben om gewoon te lopen. Dus eigenlijk kijken we naar een soort stil leven van een doodstrijd. Het is gewoon een natuurlijk... Ik zie het als een natuurlijk proces van een dier wat aan het einde van zijn latijn is, wat alles heeft gedaan om te overleven. En daar gaan andere dieren weer van profiteren. Want die aaseters die gaan hem weer vinden. En die voeden daar hun jongen weer mee en dergelijke dingen. Dat is de circle of life. Prachtig, toch? Prachtig. Verslaggever Pien Lering was op de Veluwe. Reactie. Aan de redactie. Het verhaal over het verraad van de familie Frank maakt veel los bij onze luisteraars. Het is het verhaal van vanochtend. Uit nieuw onderzoek blijkt wie Anne Frank en haar familie waarschijnlijk verraden heeft. Het zou gaan om de Joodse notaris Arnold van den Berg. Maar Mark Paul noemt het onderzoek een schande. Hij schrijft, de beschuldigde kan zich niet meer verweren. Ja, dat leggen we even voor aan collega Lambert Theuwissen. Hij is hier voor de NOS ingedoken. Lambert, heeft luisteraar Mark Paul hier een punt? Ja, dat is natuurlijk altijd een probleem met historische verhalen. Dat je dat niet kan voorleggen aan de mensen die erbij betrokken zijn geweest. Wat wel duidelijk is, is dat de onderzoekers die hebben echt wel voorzichtig zijn te werk gegaan. Ze hebben de conclusies bijvoorbeeld wel aan de nabestaanden van die mogelijke verdachten voorgelegd. De familie kiest ervoor om niet te reageren, maar die is dus wel fatsoenlijk op de hoogte gebracht van de bevindingen. Ja, en ze zeggen ook wel heel duidelijk, laten we duidelijk stellen, de Duitsers hebben Anne Frank en haar familie weggevoerd. En deze man is echt wel onder druk gezet waarschijnlijk. Ja, absoluut. Ze zijn absoluut niet van plan om de man aan de schandpaal te nagelen. Ze zeggen heel duidelijk, dit was natuurlijk een hele zwarte periode. En daarin hebben mensen keuzes gemaakt die op dat moment, die nu misschien moeilijk uit te leggen zijn, maar op dat moment het meest logisch waren. Wat zou je zelf hebben gedaan als je dierbaren in het gevaar waren gekomen? Dankjewel, Lambert. Ook Jeroen die reageert op onze berichtgeving over de notaris. Die wordt in het nieuws met naam, dus voornaam en achternaam genoemd. Mijn vraag is dat niet onverstandig, / vervelend, / gevaarlijk voor de nabestaanden van deze notaris? Ja, dat is natuurlijk... Lambert, hadden we die naam kunnen of moeten weglaten? Nou ja, er is een boek over verschenen vandaag. Daar wordt die naam ook uitgebreid in genoemd. Je ziet ook in alle andere berichtgevingen dat die naam genoemd worden. Dus ook al zouden wij hem anonimiseren, dan ja, die naam is nou bekend. En het is natuurlijk ook zo, we hebben in het verleden zijn er vaker namen genoemd. Vanaf de allereerste verdachte Willem van Malen, die destijds werd genoemd, tot Antonie Ahlers en andere mensen die altijd ja, bij naam genoemd werden. Omdat je toch onderzoek wil kunnen blijven doen naar die mensen en naar hun achtergrond. Dus het is eigenlijk gebruik geweest om ja, al die namen telkens weer te noemen. Ja. En die onderzoekers, wat zeggen die daar dan over? Voor zover ik weet hebben die alleen ervoor gekozen om de familie, de nabestaanden te beschermen. En die hebben inderdaad voor een geanonimiseerde versie gekozen van de naam van die familie. Ja, en reacties vanuit de rest van de historische wereld, die komen. We hebben bijvoorbeeld net eentje gehad bij ons hier in de uitzending. En dat heeft ook een reden, hè, dat we nu pas om reactie kunnen vragen. Ja, klopt. Het is natuurlijk een heel bijzonder onderzoek waar jaren al aan gewerkt is. Daar zijn afspraken gemaakt op wereldwijd, een embargo was erop. Er moest eerst in de Amerika moest daarover gepubliceerd worden. Daarna mochten wij in Nederland erover publiceren. Maar we mochten van tevoren, uit angst dat het zou uitlekken, mochten we daar niet andere reacties op gaan garen. Dus we zijn nu bezig met die mensen te spreken. We hebben al verschillende experts gesproken. En die geven ook wel kritische noten over het feit wat er ontbreekt aan deze theorie. Dat zeggen de onderzoekers zelf ook. Ja, we zijn niet helemaal zeker. Er is geen smoking gun. Er zijn gewoon, nou ja, goed. Wij hebben deze redenen om aan te nemen dat die van den Berg erachter zat. En er zijn andere mensen die daar kritisch over zijn. En dan zullen we later op de dag zullen we daar ook aandacht aan besteden. Lambert, dankjewel. Luisteraars Karel en Dirk-Jan waren scherp vanochtend. Ze hoorden een verspreking in het gesprek met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Die vertelde over de lange rijen vorige week in Groningen. Mensen stonden urenlang te wachten om subsidie aan te vragen. De helft van de mensen ja, die moesten weer met lege handen naar huis, omdat er het geld op was. Nou, Velbrief heeft daar nu €250.000 aan toegevoegd, waardoor die 25.000 mensen die stonden te wachten nu ook geholpen kunnen worden. Ja, de Groninger schrok al even. 250.000. Ja, nu hoor ik hem ook. Ja. Maar nee, 250 miljoen had het moeten zijn. Nou, bij deze rechtgezet. En Casper die volgt ons via de webcam. Hem viel iets op toen we More Than a Woman draaiden van de Bee Gees. Worden de Bee Gees gedraaid, loopt iedereen weg uit de studio. Opzet of toeval. Nou, jij liep weg uit de studio, maar ik ben volgens mij blijven zitten, bravo. Dacht nou, ik. Nou, dan gaan we terugkijken. We hebben forensisch bewijs, zou ik maar zeggen. Ja. Maar bij mij was het toeval. Ja, soms moet je eventjes iets buiten de studio doen. En dan moet je even een momentje voorzien te vinden. En toevallig dacht ik bij die plaat van de Bee Gees, nou, dat kan. Dat kan nu. En wat ga je dan doen? Ja, bijvoorbeeld, in dit geval ging ik even een boterham pakken. Je bent ook maar gewoon een mens. Ik ben ook maar gewoon een mens. Ja. Het was op dat moment tijd voor het ontbijt, zou ik maar zeggen. En je kunt ook wel eens even aan het toiletbezoek doen. Precies. En af en toe hebben we ook wel eens overleg met de redacteuren op de redactie. Dus wat dat betreft, van allerlei redenen om op het moment dat de Bee Gees of een ander nummer draait, eventjes naar buiten de studio te gaan. 3 voor de dag. De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in een kort geding dat door 4 gezinnen is aangespannen tegen de Nederlandse staat. De 17 gezinsleden, die allemaal nog in Afghanistan zitten, eisen dat Nederland hen zo snel mogelijk evacueert. Staatssecretaris Hans Veilbrief van Mijnbouw is vandaag en morgen in Groningen voor een werkbezoek. Hij gaat in gesprek met bewoners, belangengroepen en bestuurders. Zaterdag was in de stad Groningen een fakkeloptocht. En de Groningse acteur Marcel Hensema verwoordde het gevoel van de demonstranten. Minister-president Rutte, uw beleid splijt gezinnen. Uw beleid splijt hele dorpen. Uw beleid splijt een heel land. En zo moeilijk is het niet. Bent u nu premier van het bedrijfsleven of bent u de premier van Nederlanders? Australië en Nieuw-Zeeland hebben vandaag vliegtuigen naar de eilandengroep Tonga gestuurd om te bekijken hoe de situatie daar nu is. Tonga werd zaterdag getroffen door een tsunami en dat kwam weer door een onderzeese vulkaanuitbarsting. Correspondent Maaike Weijers in Sydney, Australië. Maaike, is er inmiddels meer bekend over die schade en de slachtoffers? Nou, er zijn nog steeds geen officiële berichten van slachtoffers, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. Van de schade weten we iets meer. Veel huizen rond het kustgebied zijn enorm beschadigd. En een grote zorg is op dit moment de aanwezigheid van as, waardoor de waterkwaliteit enorm is aangetast. En het ook moeilijk te zien is op satellietbeelden wat er nu, hoe het eiland er nu precies bij ligt. Want het probleem is dat de communicatie bijna onmogelijk is met Tonga. En dat komt omdat de enige onderzeese glasvezelkabel beschadigd is. Waardoor we sinds zaterdag eigenlijk is er bijna geen contact geweest met mensen daar. Dus als die vliegtuigen van Australië en Nieuw-Zeeland aankomen, dan hopen we dus later vandaag wat meer te weten te komen over wat de situatie is. Correspondent Maaike Weijers vanuit Australië. Zometeen na 9:30 spraakmakers. Guilaine, wat gaan jullie doen? We gaan praten met oud-correspondent in Turkije Fraukje Santing en de oud-ambassadeur daar Kees van Rij over het proces rond Osman Kavala, de Turkse zakenman die al jaren zonder proces vastzit, over zijn vermeende rol in de coup van destijds en over de podcast De Psychische Pandemie, gemaakt door Tom Veldhuizen, met ook vooral aandacht op de psychische impact van de pandemie op de spoedeisende de hulpartsen en de artsen op de IC. En dat bespreken we met Wouter Bond. Hij is van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Dat allemaal na 9:30. Na de hoofdpunten van het nieuws met Wouter Hoogmoed.